آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، پلٹ جائے اپنے. اے نبی، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین ایک ایگزامپل ہے جس کو دیکھ کر تم ہر کام کرو. تو لہٰذا اگر ہم یہ نیت سے کرتے کہ اللہ اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اچھے اخلاق اپنا لے گا اس برائی کو چھوڑ دے گا، جب تک اس برائی کو چھوڑے گا اور نیکی کرے گا انشاءاللہ میں مستحق ہوں گا اس کے اجر کا. تو لہٰذا یہ رویہ مت اختیار کیجیے ان کا، یار ان کے ساتھ ہمارا، ہمارے ساتھ فلاں. یہ اس سے پتا چلا کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا اچھا حصہ لے سکتے ہیں، اتنے حصے کو آپ چھوڑ دیں. ہاں بس ہوتا ہے ایک عالم نے غلط فتویٰ دیا، پوری اس کی ڈگری خراب، اس کا مدرسہ خراب، اس کی جماعت خراب، وہ پورا خراب، اس کی بستی خراب، پورے لوگ اس کی وجہ سے خراب. ہو سکتا ہے اس سے ایک چوک ہو گئی، لیکن اس سے آپ سب کچھ اس کا نہیں چھوڑ سکتے. اتنا حصہ کہیے ان سے چوک ہوئی، اللہ ان پہ رحم کرے، اور کس سے نہیں ہوتی ہے، ہم باقی کی چیز لیتے رہیں. کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ پتا چلتا ہے غلطی ہوئی تو غلطی جب آپ بتا رہے ہیں بچہ کچھ کر رہا ہے، اور ہم سے مسٹیک بہت بار ہم سے ہو جاتی ہے، غلطی اصلاح کرنے والا خود غلطی کرتا ہے. بچوں کے ساتھ ہم خاص طور سے کرتے ہیں، بڑا یہاں مت جاؤ، بڑا یہاں مت جاؤ، بیٹا یہ مت کھاؤ، بیٹا وہ مت کرو، بیٹا وہ مت کودو، بیٹا یہ مت لگاؤ، وہاں ہاتھ مت لگاؤ، یہاں مت جاؤ. تو بچہ تو پیدا کیوں کرے؟ وہ یہ ہے، غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھ کے اصلاح کیجیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی ہو گئی، غلطی ہوتی کیسا، نہیں تم اتنے بڑے ہو تم سے غلطی کیسا ہوتی، نہیں تم کو اتنی عقل ہے تم سے غلطی کیسا ہوتی، تم اتنے بڑے امام ہے تم سے غلطی کیسا ہوتی، تم اتنے بڑے جو ہے فقیہ ہو تم سے غلطی کیسا، تم اتنے بڑے عالم ہو کی غلطی کرتے ہو. غلطی کرنا یہ انسانی فطرت ہے، سب سے پہلے اس کو یاد رکھے. اب آئیے میں مزید آپ کے اور اگلے مقرر درمیان حائل نہ ہوتے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، جناب پیسے صاحب کو دعوت دیتا ہوں یہاں پر آئے، اور اگلا عنوان جو ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبی طریقہ، اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے پہلی نشست میں، پہلے سیشن، پہلے دن جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاء اللہ عزیز آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے جو ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ میں سمجھتا ہوں عنوان اس کے نام سے پورا واضح ہے، ایک دم کلیئر ہے اس کا ٹائٹل، کہ غلطیاں جو ہوتی ہے ان کی اگر اصلاح کرنا ہے، ان کو اس بگاڑ کو سدھارنا ہے، تو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، وہ طریقے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. اس لیے کہ غلطیوں کی اصلاح کرنا، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم فریضہ ہے ایک مومن کے اوپر، لوگ ہوتے ہیں انسان جب ہوں گے ان سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، لرزشیں ہوں گی، ٹھیک، اور اس کی اصلاح کرنا، اس کی درستگی کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے بھائی کی جب کوئی غلطی دیکھے تو اس کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں، ٹھیک، اس لیے کہ ایک مومن کی یہ خیر خواہی میں شامل ہے، یہ چیز بھی یاد رکھی، مومن جو ہے دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو یہ خیر خواہی میں شامل ہے، اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا حصہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی کسی انسان کو اچھائی دیکھے کہ وہ اچھائی نہیں کرتا ہے تو اس کو اچھائی کا حکم دے، اور کسی انسان کو جب یہ کرتے ہوئے پائے کہ وہ کوئی خطا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں، اور اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، مطلب اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب کے اندر لوگوں کی، اقوام کی جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اگر بھول ہوتی ہے تو اللہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، صحابہ سے اگر کوئی کوتاہی غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن میں تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور کبھی تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے صحابہ کو کہ فلاں غلطی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے امہات المومنین کو اللہ نے ایک جگہ تنبیہ کی کہ نبی اگر چاہے تو تم سب کو طلاق دے سکتے ہیں اور نکاح کر سکتے ہیں، ان کے لیے دوسری عورتیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ نے خود جو اس کا سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے انبیاؤں کی، اقوام کی اور اصحاب کی اور لوگوں کی جو ہے اصلاح کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کی اور بہت پیارے اور بہت بہترین انداز سے ان کی اصلاح کی، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین ایک ایگزامپل ہے جس کو دیکھ کر تم ہر کام کرو، تو ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہے اور اس کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی نبی کو آئیڈیل لیا جائے گا، ہر کام کے اندر یہ آیت لاگو ہے، یہ کوئی ایک شعبے کے لیے نہیں ہے کہ صرف ہم عبادت میں یا احکامات میں یا کسی ایک ہر شعبے میں زندگی کے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو گویا جب لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنے میں بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لینا ہوگا، یاد رکھیے، ورنہ بہت سی بار ہم غلطیوں کی اصلاح کے نام پر فساد مچا دیتے ہیں، غلطیوں کی اصلاح مطلب غلطیوں کو سدھارنے کے نام پر بہت بڑا جو ہے ہم ایک فساد کھڑا کر دیتے، یاد رکھیے، فساد سمجھتے نا، وہ اصلاح کا الٹ ہوتا ہے، اصلاح مطلب سدھار لانا، فساد مطلب بگاڑ لانا، تو بہت سی مرتبہ جب ہم سنت نبوی سے اصلاح کا طریقہ نہیں سیکھتے ہیں تو بگاڑ، اچھائی کے بدلے بگاڑ ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح میں سب سے بہترین طریقہ اختیار کریں، سب سے بہترین طریقہ، یاد رکھیں، اس لیے کہ یاد رکھیے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں گواہی دی اور کہا اور فرمایا فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، تو گویا ہم اس نبی کے امتی ہے جو اخلاق کے معاملے میں سب سے اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، ٹھیک، آئیے ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں، اگر اصلاح میں طریقہ درست نہ ہوا تو کیا ہوتا، فساد کیسے ہوتا، مثال سمجھ لیجیے، آپ جو ہے ایک انسان ہے اس کی اصلاح چاہتے ہیں اور طریقہ سنت نبوی سے آپ اختیار نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے، دیکھیے سمجھ لیجئے ایک انسان ہے اور اس کو آپ ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کا دشمن ہوں، سمجھ لیجئے آپ کا خلاف ہوں، آپ کے خلاف ہر بات میں آپ کے خلاف کرتا ہوں، ٹھیک، اور میں ایک مرتبہ آپ کو ایک قلم، ایک پین تحفے میں لا کر دیتا ہوں، میرا انداز تحفہ دینے کا یہ ہے، حالانکہ میری آپ سے دشمنی ہے، ہم دونوں کی کہیں بھی نہیں بنتی، لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں اور ایک قلم لاتا ہوں جس کو بہت اچھے انداز سے میں نے ریپ کیا ہے، پیکنگ کی ہے، اور اس کو میں نے ایک گفٹ پیک میں وہ کیا ہے، اور میں آ کر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قلم میرے طرف سے تحفہ ہے، حالانکہ میں آپ کے خلاف ہوں، حالانکہ میری اور آپ کی ذرہ برابر نہیں جمتی ہے، لیکن اس قلم کو پھر بھی آپ قبول کریں گے، اس لیے کہ میرے دینے کا طریقہ اتنا احسن ہے کہ آپ دشمنی کے باوجود مجبور ہے اس قلم کو قبول کرنے پر، اور اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی وہ صاحب دیکھو میری ان سے جمتی نہیں، میری دشمنی ہے اور مجھے ایک تحفہ دینے، کوئی بھی کہیں گا رہے یار تحفہ قبول کرنے میں کیا معاملہ ہے، وہ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، یہ بار تو آپ کو تحفہ لینا ہی پڑے گا اس آدمی کا، سمجھ رہے، اب دوسرے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ طریقہ دیکھیے، اب دوسرے اس میں میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کو ایک قلم جو کہ ادنا اور حقیق قلم کیا ہے، کوئی آپ کہیں بھی خرید سکتے اتنی سست ہے نا، لیکن میں آپ کو ایک قیمتی اور ضرورت کی چیز دیتا ہوں. قلم تو قیمتی بھی نہیں، ضرورت کی چیز بھی نہیں، کہیں بھی مل جاتا ہے، کسی سے بھی ادھار مانگی بھائی صاحب تو دے دیتا ہے کوئی بھی. قیمتی اور ضرورت کی چیز دیتا ہوں، سمجھ لیجیے آپ کو ضرورت ہے ایک ہینڈ سیٹ کی، آپ کو ضرورت ہے ایک بائک کی، اور میں آپ کو وہ چیز دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ ایک گاڑی ہے، جاؤ عیش کرو، قیاد رکھیں گے تمہارے خاندان پہ احسان، ویسے ہی بہت ہے ہمارے ایک اور احسان، جاؤ. آپ کا میں دوست ہوں، آپ کو میں نے ایک ضرورت کی چیز دی آپ کے، اور قیمتی چیز بھی ہے، لیکن میرے دینے کے انداز کے بنیاد پر کیا آپ میری وہ گاڑی اور وہ موبائل قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، لیکن یہ چیز میں قبول نہیں کر سکتا. تو دیکھیے پہلے اس میں آپ سے آپ میری دشمنی ہے، لیکن میرا انداز دینے کا نرالا ہے تو آپ قبول کر رہے ہیں. دوسرے اس میں قیمتی اور ضرورت کی چیز دیتا ہوں، دینے کا انداز میرا صحیح نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چیز اہم ہے، دینے کے انداز کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے. پین ایک ہلکی چیز ہے، دینے کے انداز کی وجہ سے دشمن سے بھی آپ قبول کر رہے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو گویا لوگ غلطی کریں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے، لیکن طریقہ ایک دم بہترین اختیار کریں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی سے غلطی ہو گئی، ارے تم سے تو اچھے فلاں فلاں لوگ ہیں، مطلب دوسروں سے ان کو، دوسرے لوگوں سے ان کو موازنہ کرتے ہیں، دوسرے اقوام سے ان کا کمپیریزن کرنا شروع کر، ارے تم تو فلاں لوگ دکھ رہے ہیں مجھے، تم تو فلاں ہیں. جبکہ وہ ہمارا بھائی ہے، جبکہ وہ ایک مسلمان ہے، جبکہ ہم اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو انداز کیوں خیر خواہی والا اختیار نہیں کرتے؟ تو گویا دینے کا انداز بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کریں. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غلطیوں کی اصلاح کیسے کی جائے، کوئی اہم بنیادی کچھ نکات میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا. ایسے بنیادی نکات جن نکات کو ایک انسان جو لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور سب کو کرنا ہے، یاد رکھیں. اب آپ بولیں گے نہیں یہ تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو کچھ خاص لوگ ہیں جو کریں گے. نہیں، وہ مجھے اور آپ کو سب کو کرنا ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ غلطی مجھ سے ہو سکتی، غلطی آپ سے ہو سکتی، غلطی بیوی سے ہو سکتی، غلطی شوہر سے ہو سکتی، غلطی بچوں سے ہو سکتی، غلطی بڑوں سے ہو سکتی، غلطی علماء سے ہو سکتی، غلطی جاہل سے بھی ہو سکتی، غلطی سب سے ہو سکتی ہے. تو کچھ باتیں جو شخص اصلاح کرتا ہے اپنے ذہن میں رکھے، وہ باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے 10 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا باتیں وہ شخص جو دوسروں کی اصلاح کرے کن باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے اصلاح سے پہلے، ورنہ وہ اصلاح کرنے جائیں گا اور اصلاح کے بدلے فساد کر بیٹھیں گا اگر ان باتوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گا. سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ ذہن میں رکھیں گے، سب سے اہم بات، جب آپ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے جو ہم پر آپ پر واجب اور فرض ہے کہ ہم کریں، پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے، غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھ کے اصلاح کیجیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی ہو گئی، غلطی ہوتی کیسا، نہیں تم اتنے بڑے، تم سے غلطی کیسا ہوتی، نہیں تم کو اتنی عقل ہے، تم سے غلطی کیسا ہوتی، تم اتنے بڑے امام ہے، تم سے غلطی کیسا ہوتی، تم اتنے بڑے جو ہے فقیہ ہو، تم سے غلطی کیسا، تم اتنے بڑے عالم ہو کی غلطی کرتے ہو. غلطی کرنا یہ انسانی فطرت ہے، سب سے پہلے اس کو یاد رکھے، ورنہ پہلا کوشچن یہ ہوتا نہیں غلطی ہوئی کیسا، غلطی ہونا فطرت ہے. اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، پلٹ جائے اپنی اس غلطی سے. تو یہاں دیکھیے کل بنی آدم، سارے کے سارے لوگ جو آدم سے پیدا ہوئے، غلطی کرنا ان کی فطرت ہے، اس لیے کہ ہمارے والد آدم نے بھی چوک کی تھی، وہ بھول گئے تھے، اسی سے ہمارا نام کیا پڑا، انسان. انسان لفظ نسیان سے آتا ہے، بھول گئے، اور بھول کر وہ جھاڑ کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو گویا ہمارے والد نے بھی غلطی کی ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں. تو کہا کل بنی آدم، اگر انسان ہے تو غلطی ہوگی، تو آپ یہ نہیں پوچھنا غلطی کیسے ہوئی، ہو جاتی ہے غلطی، ہو جاتی ہے. یاد رکھ، تو پہلی چیز ایک انسان جو غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ غلطی ہونا انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ نیچرل ہے کوئی چیز، یہ ان نیچرل نہیں ہے کوئی چیز. کہہ رہے غلطی کیسا ہوتی، ایسا ہوتا ہے کبھی، سمجھ لیجئے کسی عالم نے کوئی فتویٰ دے دیا، کسی علم والے نے کوئی بات کہہ دی، اب ہوا یہ کہ اس سے چوک ہو گئی، وہ فتویٰ غلط نکلا، وہ بات جو ہے ثابت نہیں ہوئی، تو فوراً گلا پکڑ لیا، اتنے بڑے ہو گئے تم غلطی کیسا کرتے، دوسرے کر لیے چلتا. بھائی وہ اتنا بڑا ہو یا اتنا چھوٹا ہو، وہ انسان ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو فطری تقاضا ہم لوگ چوک کرنے ہی والے، کتنے بڑے اسٹیٹس پوزیشن پر رہنے دیجیے، غلطی ہم سے ہونے ہی والی ہے، یاد رکھ لیجیے اس بات. ورنہ بہت سی بار ہم غلطیوں کی اصلاح کرنے جب چلتے نا، تو اس کا وہ نتیجہ کیا ہوتا، اس میں غلطی کیا، اس نے کیسے غلطی کرتا ہے, اس سے کیسے غلطی ہوتی ہے, ارے وہ انسان ہے, پھر غلطی کیسے نہیں ہوگی, فرشتہ تھوڑی ہے. ہاں فرشتہ ہوتا الگ بات ہے, ہے نا, انسان ہے. تو پہلی بات, غلطیوں کی اصلاح سے پہلے یاد رکھیے, غلطی کرنا میرے اور آپ کی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں, ارے بہت اچھی حدیث معلوم ہے, غلطیاں کرتے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی احتیاط کرے غلطی اس سے ہوں گی ہی, یہ بات یاد رکھیے, یہ معنی ہے. لیکن اس کا ہرگز معنی غلطیاں کرتے جاؤ اس لیے کہ جو ہے کل بنی آدم خطا, سب جو ہے خطا کار ہے, نہیں, معنی یہ نہیں. سمجھ رہا, ہم کتنی احتیاط کریں ہم سے غلطی ہونے والی, پہلی چیز ذہن میں رکھیں. دوسرا, اصلاح کرنے والے کی نیت درست ہو اصلاح کرنے سے پہلے. جیسے کہ ایک آدمی نے کوئی غلطی کیا, اب میں چاہتا ہوں اس کی اصلاح کر دو, نیت درست ہو, نیت نہیں نہ ہوگی, اب چلو اب تم سب دیکھو اب کیسا کرتا اس کے ساتھ, بہت بتاتا نا فلاں فلاں فلاں, اور آج غلطی کر لیا, میں تو انتظار میں ہی تھا اس کے, چلیے اب دیکھو اب سب کیا اس کا میں کرتا ہوں, یہ نیت درست نہیں ہے. پھر آپ کی غلطی کرنے والے کی نیت خالص ہو, اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, کہ ایک میرا مومن بھائی کوئی غلطی اور چوک کر رہا ہے, چاہے عقیدہ ہو, عبادت ہو, احکامات ہو, معاملات ہو, اخلاقیات ہو, لین دین ہو, اس سے کچھ ہو رہا ہے, میں اس کی اصلاح کرنے جاؤں. سب سے پہلا کام اخلاص نیت, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جہنم تین لوگوں سے دہکائی جائیں گے, حدیث بہت لمبی ہے, وقت نہیں اس کو لینے کا, تین لوگوں سے دہکائی جائیں گی. پہلا وہ شخص جس کے تعلق سے حدیث الفاظ ہے جہنم جسے دہکائی جائیں گی, وہ ایک حافظ یا عالم ہوں گا, لیکن اس نے اپنے علم کا یہ فائدہ اٹھایا ہوں گا کہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے ہوں گے, نیت ہوں گی کہ میری تعریف ہو کہ میں کتنا جانتا ہوں, یا اس نے قرت کی ہوں گی اللہ کی کتاب کی, اس حافظ نے نیت لی ہوں گی کہ لوگ سنیں اور تعریف کرے کہ وہ کتنا اچھا قاری ہے, پہلا وہ ہوں گا. دوسرا فرمایا اور کہا, وہ شخص جو ہے شہید جو ہوا ہوں گا وہ جہنم میں دار. شہید ہم جانتے ہیں, شہید وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے, اور سب سے آخری چیز جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ جان بھی دے دیتا ہے, کہا وہ ہوں گا. اور تیسرا فرمایا, سخی فیاض مال, انسان مالدار انسان جو خرچ کرتا تھا, ٹھیک, اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے جہنم میں اور اس شہید کو اس لیے ڈالا جائے گا کہ شہید نے اس لیے اللہ کی راہ میں کوشش کی اور جہاد کیا کہ اس کا نام لیا جائے کہ میں شہید فلاں آدمی شہید ہوا, اور اس لیے وہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا مالدار, اس نے مال تو خرچ کیا, اس نیت سے خرچ کیا کہ لوگ نام لے کتنا مالدار ہے, کتنا دیتا مسجدوں کو اور مدرسے کو. تو نیت کا درست ہونا, تو جب ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلیں گے تو دوسری چیز کیا یاد رکھیں گے, ہماری نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو, کہ اللہ میرا بھائی چوک کر رہا ہے, اس سے مسٹیک ہو رہی ہے, وہ غلطی کر رہا ہے, میں اس کی اصلاح کرتا ہوں اللہ, اور اس کا مجھے تو بہترین اجر جو ہے اس کا بدلہ عطا فرما, یہ نیت ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ہم ذہن میں رکھیں گے جب ہم غلطیوں کی اصلاح کے لیے آگے بڑھیں گے وہ یہ ہوں گی کہ شرعی بنیادوں پہ ہم کسی کی غلطی کی اصلاح کریں گے, جذبات کی بنیاد پر غلطی کی اصلاح نہیں کریں گے. شرعی بنیادوں پر مطلب شریعت اور دین کی بنیادوں پر اصلاح ہوں گی غلطی کی, جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوں گی. ارے اپنے شہر میں کوئی نہیں کرتے نا, تم کیسا کر رہے, سب لوگ بول رہے یہ غلط ہے تو تم کیوں کر رہے, پھر یہ آدمی غلط نہیں. اس لیے کہ ہم کسی انسان کو غیر شرعی باتوں پر غلط نہیں کہہ سکتے, ہوتا ہے نا, جیسا مثال کے طور پر ایک علاقے میں کوئی انسان, کچھ لوگ کسی سنت پر عمل نہ کرے, کوئی انسان اگر کرے تو وہ غلطی نہیں مانی جائیں گی, پھر سمجھ رہا. تو غلطیوں کی اصلاح جذبات کی بنیاد پر نہیں, کہ یہاں نہیں ہوتا, ہمارے سماج میں نہیں ہوتا, سوسائٹی والے کیا بولیں گے اگر تم ایسی شادی کریں گے تو, کہ بھکڑ لوگ ہیں تو کانا بھی نہیں کھلا رہے, اتنی شادی شادی کر لوگ شک کرنے لگیں گے شادی ہو رہی تھی کچھ خفیہ فلاں ہو رہا ہے نا, تو لہٰذا ہم کو فلاں کرنا پڑے گا, تو یہ غلطی نہیں ہے, پھر یہ غلطی نہیں. تو غلطی کی بنیاد شرعی ہو, جذبات کی بنیاد پر کسی چیز کو نہ غلطی کہا جائے گا اور نہ ہی جذبات کی بنیاد پر اصلاح کی جائیں گی. سمجھ رہے بات کو, اس بات کو مد نظر رکھیں. چوتھی چیز جو لوگ غلطیوں کی اصلاح کرے یا ہمیں جو کرنا ہے اور ہم سب کو کرنا ہے, وہ شخص اس بات کو ذہن میں رکھے, وہ یہ ہے کہ غلطی جتنی بڑی ہوں گی اصلاح اتنی زیادہ کرنا پڑے گی, محنت اتنی زیادہ کرنا پڑے گی. اور ہمارے پاس ہوتا الٹا ہے, غلطی جتنی بڑی محنت اتنی کم, ارے ان کو تو میں نے چھوڑ دیا بد عقیدہ ہو گئے, ارے اب تو آپ کو زیادہ اصلاح کرنا تھی چونکہ ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے, نہیں نہیں میں اب چکر میں نہیں جاتا ان کے, نہیں اب تو زیادہ جانا پڑے گا ان کے چکر میں, ٹھیک ہے سمجھ رہے آپ. تو ہمارا معاملہ ہے غلطی جتنی بڑی اصلاح اتنی کم, اور غلطی جتنی چھوٹی اصلاح اتنی زیادہ. اور ہوتا یہ ہے کبھی کبھار کہ ہم غلطیوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ کیا کر رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک انسان عقیدے میں غلطی کر رہا ہے, اللہ کے معاملے میں, فرشتوں کے معاملے میں, کتابوں کے معاملے میں, رسولوں کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں, تقدیر کے معاملے میں, یہ غلطی بہت بڑی ہے, اس کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنا پڑیں گی. اب اس کے علاوہ سمجھو کوئی بدعت کر رہا ہے, اخلاقیات میں کوئی غلطی ہے، معاملات میں یہ بھی غلطی ہے، لیکن اس کی اہمیت عقیدے کی غلطی کی جیسی نہیں ہے، تو ہم سمجھ نہیں پاتے اور کبھی کبھار ہم سے چوک کیا ہوتی مان، ایسی غلطی اور مسٹیک ہم کر بیٹھتے ہیں خود اصلاح کرنے کے نام پر کہ عقیدے کی غلطی کی اصلاح چھوڑ کر، کسی انسان کا عقیدہ مثال کے طور پر فلاں ہے وہ چھوڑ کر ایک ایسی چیز کی بنیاد پر لڑ پڑتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں کہ جب اگلی بار آپ کہتے دیکھو یہ جو ہے معاملہ ایسا ہے تو بولتا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ بھائی صاحب، بس بس ہو گیا، آپ نے فلاں دن بڑا اچھا ہماری اصلاح کی تھی، اب ضرورت نہیں، کیوں تو آپ نے ایک چھوٹے سے مسئلے پہ جھگڑ لیا اس سے۔ اس بات کو ہم کچھ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک چھوٹے سے مسئلے پہ آپ نے اسے جھگڑ لیا۔ اخلاقیات کے معاملے میں سمجھ لیجیے کہ انسان آیا مجلس میں، مجلس میں آنے کے ادب یہ ہے کہ لوگوں کو سلام کرے اور سیدھے ہاتھ سے لوگوں سے ہاتھ ملا، مطلب لوگ جب کھڑے ہیں تو سیدھے سے شروع کرنا الٹے کی طرف، خود کا بھی سیدھا ہاتھ ملانا ہے اور سیدھے سے شروع کرنا ہے۔ اب کوئی انسان آیا اور وہ علم اس نے الٹے سے شروع کر دیا اور آپ نے بھری مجلس میں کئی لوگوں میں کہہ دیا ارے اتنا بھی شعور نہیں تم کو سیدھے شروع کرنا، کیا انسان ہے؟ اب وہ انسان دل میں کھنچ جائیں گا نہیں کھنچ جائیں گا آپ سے، اور یار اس آدمی نے بولنا چاہیے تھا، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ سنت ہے کہ سیدھے طرف سے ہاتھ شروع کرنا ملانا، ہو گئی غلطی، لیکن آپ نے سب میں ڈانٹ دیا، اب وہ آپ سے پریشان ہو گیا، ملامت کر رہا اپنی نفس پر، اتنی بھری مجلس میں اس نے آپ سے سن لیا، اگلی بار سمجھ لیجیے آپ نے اس کو عقیدے کی غلطی پائی، اب آپ جا کے کہتے بھائی آپ کے عقیدے، بولتا جزاک اللہ آپ کا ہم نے بہت دیکھ لیتے ہو مجلس میں، وہ کافی اس دن سے آج تک سننے کو مل رہا، اب شکریہ آپ، اب اس سے زیادہ نہ بولے تو میرے لیے اچھا ہے۔ تو آپ نے کیا کیے، ایک ایسا کہ اس کے اخلاقیات کی غلطی تھی، ایسی چمٹی لے لی کہ اب عقیدے میں آپ کی بات سننا تو دور، آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، مثال کے طور مجلس میں کوئی آیا، کھانا برتنے کا بھی ادب یہ کہ سیدھے سے الٹے کی طرف جایا جائے، اب اس نے الٹے شروع کر دیا، او بھائی صاحب آپ کو اتنے اخلاق نہیں ہے، بڑی دعوت دے رہے، سنت کی بات کرتے، فلاں جماعت میں جاتے، یہ کرتے وہ کرتے، فلاں تنظیم میں، اور یہ نہیں معلوم کہ سیدھے شروع کرنا، اب وہ آدمی تو کاٹے تو خون نہیں نکلے، ایسا حال ہو جاتا اس کا، بھری مجلس میں آپ دور سے بول رہے اس کو یہ غلطی ہو گئی، اس ٹھیک ہے، آپ بعد نہیں بول سکتے الگ سے، وہ اخلاق یہ ہے دعوت اور مجلس کی کہ سیدھے سے برتا جائے، آپ الٹے سے آ رہے تھے، ہے نا، اب یہ آپ نے بولنے کے بعد اگلی بار آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں کوئی غلطی ہے، شرک کرتا ہے، ہے نا، اب آپ بولتے بھائی صاحب، بولتا جزاک اللہ بہت ہو گیا، وہ اصلاح اچھی کی تھی آپ نے اس دن مجلس میں، اس لائق چھوڑا ہی نہیں ہم کو کہ اگلی بار آپ ہماری اصلاح کریں، ہے نا، تو یہ بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہر غلطی برابر نہیں ہوتی، لہٰذا ہر غلطی کے لیے انٹینسٹی الگ ہوں گی، اصلاح کی عقیدے کا معاملہ الگ، احکامات میں غلطی کرتا نماز روزے میں الگ، معاملات میں غلطی کرتا لین دین میں الگ، اخلاقیات میں غلطی ہے الگ، سمجھ رہے، آداب اور اخلاق کی غلطی ہے اس کا اصلاح الگ ہوں گی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ چھٹی چیز جو ہم یہ ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کے اندر جو ہے جن کی اصلاح کی جا رہی ہے ان کے مرتبہ اور مقام کا لحاظ رکھ کے اور ان کی ذہنیتوں کا، ان کی عمر کا لحاظ رکھ کے بھی ہم اصلاح کریں گے، ادر کی سمجھ رہے ہیں، لوگوں کے مقام مرتبے، ان کا جنس میل ہے فیمیل ہے مرد ہے عورت ہے، ان کی عمر بچہ ہے یا بڑا ہے، عورت ہے مرد، اس کو لحاظ رکھتے ہوئے ہم اصلاح کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبے پر فائز کیا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اس مرتبے اور مقام پر جو ہے نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کبھی کبھار ایسا طریقہ اصلاح کا اختیار کرتے جو طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، آپ کے لیے وہ درست اور جائز تھا۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک صحابی فرماتے ہیں جو کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، چت جس کو کہیں گے، پیٹ نیچے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ نے اپنے قدم مبارک سے میرے پیر پر زور سے مارا، لات ماری ایسے، اور کہو اٹھو، اس لیے کہ چت سونا، پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کی علامت ہے، اور وہ صحابی فوراً اٹھے اور پھر سیدھے سو گئے۔ اب اگر کوئی یہ حدیث کو بیس بنا لے کہ اللہ کے رسول نے پیر مارا تھا، آپ غلطی ہونے دو کسی کو، آپ نے سنت کی بات کی نا، تو اللہ کے رسول نے لات مارا تھا اس کو، اب میں بھی جاؤں گا کو الٹا دکھا کہ بس موقع ملنے دو، فٹ بال بنا دوں گا اس کو اپنے سامنے اور اس سے یہ کروں گا، حدیث میں ہے نا، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پیر مارا، نہیں میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے والے تھے، لیکن جس مقام پر آپ فائز تھے، اگر اس صحابی کی گردن بھی مار دیتے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ کہتا آپ نے اچھا کیا اللہ کے رسول، میرے میں اسی لائق تھا، آپ کا مقام ہی ایسا تھا نا، ٹھیک، تو اصلاح کرنے والا اپنے مقام کو بھی سمجھے اور سامنے والے کے مقام کو بھی سمجھے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ اصلاح کے بدلے کیا ہو جاتا ہے معلوم آپ کو، فساد مچ جاتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ صحابی ہے، ان کو اللہ کے رسول کچھ بھی کر لے، یہ نہ دین سے پھریں گے نہ صحابی کی صحبت میں آنے سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن اجنبی لوگوں کی اللہ کے رسول کیسی اصلاح کرتے تھے، آئیے اس واقعے کو یاد کیجیے جو بخاری کا ہے، ایک اجنبی آ کے مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ پل پڑے کہ آج تو گیا یہ مسجد نبوی میں پیشاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، پیشاب کو روک کر اسے تکلیف نہ دو. اس نے کر لی. اور مسجد نبوی بہرحال اس زمانے میں ریت کی تھی، ویسا اس طرح سے فرش قالین وغیرہ نہیں ہوا کرتے، اس کو نہیں سمجھا، چلا گیا کھڑا ہو گیا. کہا جا کر ایک ڈول پانی ڈال دو. اس شخص سے کہا ادھر آؤ، اور کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہ کام نہیں کرتے پیشاب. اجنبی تھا نا، جاننے والے ایک صحابی کو آپ نے پیر سے مارا، لیکن اس اجنبی کو پیشاب کرنے پر بھی آپ نے سمجھایا، صحابہ سے کہا پانی ڈال دو. اجنبی نہیں پتا نا بیچارے کو کہ مسجد کا کیا احترام ہے، اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئی مسجد ہے کیوں، تو بالکل ریت جیسا ہوتی ہے، بس اس کو آس پاس دیواریں تھی مسجد نبی کو اور چھت تھا، اس کو نہیں سمجھ میں آیا بیچارے سمجھ رہا. تو اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا، اصلاح کرنے والے کا مقام، اصلاح کس کی جا رہی ہے، اس کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے، ورنہ اگر آپ سب کو ایک جیسا لینے لگے تو بہت مشکل ہو جائیں گے. جیسا کہ ایک چھوٹا انسان بڑے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو تجوید سیکھنے جاتا ہے. اب تجوید کی چند قاعدے اس نے سیکھ لیے، کچھ قرأت اس نے سیکھ لی، اب وہ جا کر محلے کے مسجد کے امام صاحب کو بولتا ہے جو کہ 20 سال سے نماز پڑھا ہے، امام صاحب قرأت خراب ہے آپ کی، غلط دعا برابر ادا نہیں ہو رہا آپ کا، نماز نہیں ہو رہی، ولا ضالی نہیں صحیح نہیں ہو رہا، تو نماز کہاں ہو رہی ہم لوگوں کی. تب وہ امام کیا بولتا ہے امام صاحب کو، بیٹا تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے امامت کر رہا میں، اور تم یہ طریقے سے مجھے بول رہے کہ میری نماز ہی نہیں ہوئی آج تک 20 سال سے. کیوں؟ تو اس لڑکے نے اپنی عمر کو نہیں سمجھا نا، اپنے مقام کو نہیں سمجھا، ایک امام کی اصلاح کر رہا تھا، اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے تھا. وہ کیا کرتا، مثال اسی مثال کو ہم دہراتے، وہ اس امام کے پاس جاتا اور کہتا شیخ میں جو ہے کہیں تجوید سیکھنے جا رہا ہوں، کچھ قاعدے میں وہاں سیکھ رہا ہوں، چند قاعدے جو زوات کے تعلق سے اگر آپ مجھے کچھ سکھا دیں، آپ ماشاء اللہ اتنے دن سے امامت کرتے ہیں تو میں آپ سے سیکھ لوں. وہ بولتے ہیں کہ زوات اس طرح سے ادا ہوتا ہے، زبان یوں لگائی جاتی ہے، ہو گیا آپ نے ان سے سیکھا، ان سے سیکھا. اگلی بار آپ نے پھر ان کے پیچھے نماز پڑھی اور کہا شیخ آپ نے مجھے کل سکھایا تھا کہ زواد ایسا ادا کیا جاتا ہے، لیکن آج میں نے آپ کو دیکھا آپ ایسا ادا کر رہے تھے، تو کہیں میں نے غلط تو نہیں سیکھ لیا کل آپ سے؟ وہ کہ نہیں یہ صحیح تو یہی ہے، لیکن آپ نے ایسا پڑھا. اچھا میں نے ایسا پڑھا گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل اصلاح کر لیتا ہوں اپنی. دیکھ رہے آپ، پہلے اس میں جب اس نے جا کر سیدھے ایک انسان کو غلط کہا جس کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، نماز میں اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو آپ غلط کہیں گے سیدھا، سمجھ رہا، اس کا مقام ہے امام کا، تو لہٰذا اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوگی. واقعی میں اگر غلطی بھی ہے تو اصلاح کا طریقہ ہوگا، والد سے چوک ہو رہی ہے، بڑوں سے ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے بڑوں سے چوک ہو سکتی ہے، بچے ان کی اصلاح بالکل کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو عام عوام کے ایسا گننا شروع کر دیں گے، سمجھ رہے آپ بات کو. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے چھٹی بات جو ہے، مسئلے کا کسی چیز پر جو جس چیز میں انسان غلطی کر رہا ہے، علم نہ رکھنے والے اور جانموش کی غلطی کرنے والے کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس نے اپنے تیبند کو، ایزار کو، پینٹ کو، پیجامے کو، پتلون کو لٹکا رکھا جو کہ اس کے ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے، اور وہ شخص کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اب وہ شخص مجلس میں آ رہا، آپ نے کہا یہ کیا ایسی پینٹ نہیں، ایسی پینٹ پہنتے ہو، اوپر کرو، جلدی اوپر کرو پینٹ کو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، تم جہنم میں جانے والا، ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا ہے. وہ کہتا باپ یہ آدمی اگلی بار نہیں ملنا میرے کو، یہ کوئی طریقہ ہے، آتے اس نے تو بمباریاں چالو کر دیا میرے کو، یہ فلاں، مجھے تو معلوم ہی نہیں یار کہ پینٹ پتلون پہننے کا طریقہ کیا، مجھے نہیں پتا ٹکنے سے اونچا، اس نے بڑی مجلس میں وہ کر دیا. اب ایک شخص جس کو علم ہے، جس کو علم ہے، آپ پوچھ سکتے بھائی آپ کو تو سب پتا ہے، پھر وہ ریپیٹیٹیو مسٹیکس، پھر وہی غلطیاں. وہ کہیں گے یار اللہ رحم کرے میں کوشش کر رہا ہوں. تو غلطی ایک انسان سے اس کو علم نہیں ہے، اور ایک غلطی جو علم والے سے ہوتی ہے، دونوں کی اصلاح کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح جو آٹھویں چیز جو ہے، انصاف کے ساتھ غلطی کرنے والے کی اصلاح کرے، انصاف کے ساتھ. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں کہتا وَإِذْ قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم کہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کہو. دوسری جگہ نبی کو فرمایا اور کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں تم فیصلہ کرو اے نبی تو انصاف کے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. ٹھیک، تو غلطی انصاف کے ساتھ اصلاح ہوں گی. جیسے کہ مالدار ہے تو نہیں بھائی بہت مالدار ہے ان کی اصلاح نہیں کر سکتے اپن، غریب آ گیا تو ہاں آج تو گیا یہ غریب، اس کو تو آج بہت بولیں گے اپن، اس لیے غریب ہے کیا کریں گے اپنے خلاف. ٹھیک ہے، پہچان والا ہے غلطی کیا، ارے اپنے خاندان کا کرے نہیں، اس کا کچھ نہیں بول سکتے، اس کو جانے دو. اجنبی نے کیا، چلو اس کو تو پکڑو، یہ فلاں دکھ رہا ہے، اس کو تو آج چھوڑنے کا نہیں اپنے، انصاف نہیں کرے نا. مالدار ہے تو چھوڑ دے رہے، پہچان والا ہے چھوڑ دے رہے، اپنے خاندان والا چھوڑ دے رہے، اپنی نسل کا آدمی چھوڑ دو، دوسرا ہے تو بالکل پکڑو، بری محفل میں اس کو ڈانٹو، اس کی غلطیوں کی اصلاح کرو، ایسا انصاف کے ساتھ. دونوں فریق انصاف کے ساتھ ہم غلطی جو اصلاح کرے. اسی طرح جو ہے نوی چیز جو ذہن میں رکھی غلطیوں کی اصلاح کے لیے وہ یہ ہے, ایک غلطی کی اصلاح میں اگر دوسرا بڑا نقصان اگر ہو رہا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے اس کی اصلاح نہ کرے, اس کو چھوڑ دیں. یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام پتہ ہونے کے باوجود بھی صحابہ کو کبھی نہیں بتائے, اس لیے کہ اس کے بتانے میں زیادہ نقصان تھا بنسبت خیر کے پہلو کے. پہلے ہی مکے والے پورے دشمن بنے ہوئے ہیں, پہلے یہود پورے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور ایک تیسرے دشمن کو کھڑے کرنا یہ حکمت کی بات نہیں تھی, چونکہ وہ ظاہری تو مسلمان تھے نا, تو تیسرا دشمن کھڑے کرنا حکمت کی بات نہیں تھی. اگر ان کی غلطیوں کو پکڑ کے اصلاح کی جاتی تو ایک نیا نقصان ہوتا کہ وہ بھی کافر اور مشرکوں کے ساتھ مل جاتے یا یہود کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے. تو حکمت کیا تھی کہ ایک غلطی کی اصلاح نہ کرو, اس لیے کہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا, لہٰذا آپ نے خاموشی اختیار. تو کبھی کبھار کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں بول کر بھی ہٹ جانا بازو زیادہ ہوتا ہے, حکمت کا انداز ہوتا ہے. آپ کو پتا اس انسان میں غلطی, لیکن ابھی اصلاح کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہوا یوں کہ تاتاری کچھ لوگ بیٹھے تھے فوجی, اور وہ شراب پی رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کیا ہم ان کو دعوت اسلام دے جا کر, ان کو سمجھائے دین اسلام؟ تو کہا نہیں, ابھی شراب میں رہنے دو, اس لیے کہ شراب چھوڑیں گے تو مسلمانوں قتل کریں گے, لہٰذا ابھی وہ سمجھ رہا شراب سے ان کو روکا جائے گا, یہ خبیثہ ہے تو وہ قتل کر رہے مسلمانوں کو دن اور رات, تو لہٰذا کا ابھی ایک بڑا شر سے محفوظ ہے, اگر ان کی اصلاح شراب میں کریں گے تو ہمیں قتل کریں گے. نشے میں ہوتے ہیں تو چھوڑتے تھے مسلمانوں کو, نشے سے نکلے تو قتل کو شروع کر دیتے تھے. تو کہا ابھی یہ ٹھیک ہے, ابھی یہ اصلاح کی ضرورت نہیں, اس لیے جب تک نشے میں ہوں گے ہمارے قتل نہیں کریں گے لوگ, سمجھ رہا. تو کبھی کبھار کچھ چیزوں کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لینا چاہیے, کچھ غلطیوں کو دیکھ کر ابھی چھوڑ دینا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ابھی اصلاح کرنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا, امت کو ہو سکتا ہے, فرد کو ہو سکتا ہے, خاندان کو ہو سکتا ہے, آپ کو. تو حکمت کے ساتھ پھر نیکسٹ ٹائم اس کو ہم اصلاح کریں, سمجھ لیں, اس بات کو مد نظر رکھے. اور دسویں چیز یاد رکھے وہ یہ ہے, انسانی ساخت اور فطری کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھے. انسانی ساخت, فطری کمزوری, کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی شاید کبھی اصلاح نہ ہو پائے, ہوتی ایسی غلطیاں. انسان کی پرورش, انسان کی نسل, اس کی قومیت, وہ کس سماج میں پلا اور بڑا, وہ کیا ہے مرد اور عورت, اس میں فرق ہوتا ہے. کام غلام ہے یا پڑھا لکھا ہے, مطلب جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے, فرق پڑتا ہے, اس سے یاد رکھیں, سمجھ رہے ہیں. تو کچھ غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو پائیں گی کبھی, اس کو نظر انداز کرنا ہوگا ہم کو. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا, اور وہ بھی پھسلی کا سب سے اینڈ پارٹ جو سب سے زیادہ ٹرن ہوتا ہے, اس لیے عورت نے فرمایا کجی ہوتی ہے, تم اس کو بالکل سیدھا نہیں کر سکتے, اگر سیدھا کرنے جاؤں گے تو اسے توڑ بیٹھو گے, مطلب تمہاری اس سے طلاق ہو جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ کچھ فطری کمزوریاں عورتوں میں ایسی ہوتی ہے جن کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کو نظر انداز کرنا سب سے بیسٹ پارٹ ہے, سب سے اچھی چیز ہے, اس لیے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا, فطرت کا حصہ. ایک انسان ساری زندگی جو ہے غربت میں وہ ہوا, اور اس کو آپ کہیں گے کہ یہاں بیٹھنے کا طریقہ اور مینرس ہی ہے, ہو نہیں بیٹھیں گا, پیر اوپر کر کے بیٹھ جائیں گے چیئر پر, ارے یہ کیا طریقہ تم کو میں سمجھا رہا ہوں, وہ اس کی فطری غلطی ہے. ساری زندگی وہ اوپر پیر رکھ کر بیٹھتا رہا, ایک دن میں اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی, فطری چیز. تو کچھ غلطیاں نیچرل ہوں گی, فطری, وہ جس ماحول میں پلا بڑا, وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ مالدار ہے, وہ غریب ہے, وہ غلام ہے, وہ فلاں نسل کا ہے, تو کچھ غلطیاں کبھی نہیں ختم. جیسے کچھ نسلیں بہت سخت ہوتی ہیں اپنے مزاج میں, آپ کتنا ہی کہیں ان کی سختی مزاج کی نہیں جائیں گی, تو آپ کو اس مزاج کی سختی کے ساتھ کام کرنا ہے ان کے ساتھ, یوں نہیں کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا, وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں فلاں, نہیں, سمجھ رہے آپ. تو ان چیزوں کو ہم لحاظ رکھیں تو دس باتیں تھیں. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح کرتے تھے. اور اصلاح سے پہلے جیسے میں نے کہا ہماری نیت درست ہونا چاہیے, یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ آج ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہو اٹھتے ہیں, آج موقع مل گیا پورے بدلے لینے کا, آج کیا اس نے یہ مسٹیک اور غلطی. بلکہ کچھ لوگ کسی کی غلطی ہونے کو اس کی عزت حلال ہونے کی وجہ سمجھتے ہیں, کہ غلطی کیا مطلب عزت حلال ہوگی, اب جو چاہے اس کو ذلیل کرو. اور کچھ لوگ اللہ رحم کرے انتظاری کرتے رہتے کب غلطی کرتا ہے, اسی کے لیے بیٹھے ہوئے, پورے کیمرے اسی کے لیے لگے ہوئے, بس غلطی ہونا, چونکہ یہ فلاں تنظیم سے جڑا ہوا کہتا ہے, یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں ایریے کا ہے, یہ فلاں بڑا اپنے آپ کو علامہ بتاتا ہے, تو اب اس سے پورے کیمرے رکھے اور جیسی غلطی ہو بس اس کی عزت اتار دی جائے. ہاں بڑی باتیں کرتے ہو ان عالم جماعت دیکھو ان سے تو یہ غلطی ہوگی, بڑی باتیں کرتے ہو فلاں فلاں جماعت میں جاتے دیکھو ان سے تو یہ ہو گئی. انسان نہیں ہے کیا وہ جماعت میں جانے والے لوگ؟ انسان نہیں ہے کیا وہ فلاں تنظیم میں جڑے ہوئے لوگ؟ انسان نہیں ہے کیا وہ؟ انسان ہے تو غلطیاں تو ہوں گی نا. تو ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کب غلطی کرے. کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی اخلاص کہلائیں گا کہ آپ انتظار کریں کسی کی غلطی کا؟ لیکن ہو جاتی ہے, اس بات کو سمجھیں. اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کریں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں آپ کو بہترین دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی غلطیوں کی اصلاح کرتے. آئیے پہلا واقعہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو جب دیکھتے کسی کو تو فوراً اس کی اصلاح کرتے, فوراً اصلاح کرتے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر پر نہیں تھے, کچھ تین صحابی آئے, پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی, کیا کیا کیا معاملات. بتا دیے گئے کہ آپ کی نمازیں روزے یہ ہے اور آپ کی پوری زندگی قرآن ہے. تو کہا نبی تو بخشے بخشائے ہے, آپ کے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف ہے, ہم تو ایک سادے انسان ہیں لہٰذا ہم کو تو کچھ ایکسٹرا عمل کرنا پڑے گا. یہ نیت سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں روز روزہ رکھوں گا, اور ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتا چلا, حضرت عائشہ نے جو ہی بتایا گھر میں داخل ہوتے, آپ گھر سے نکلے اور کہا کیا بات ہے, تم میں کچھ لوگ فلاں فلاں فلاں جو ہے باتیں کہہ رہے تھے, حالانکہ میں تم میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں اللہ کا, میں نے نکاح بھی کیا ہے, کہ تو ایک نے قسم کھائی تھی میں نکاح نہیں کروں گا, میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, ہے نا, میں راتوں کو جاگتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. آپ نے انتظار نہیں کیا, ٹھیک ہے دیکھیں گے اگلی بار آئے تو ان کو, ان گئے فوراً گئے اور بتا دیا تاکہ وہ صحابہ آگے نہ بڑھ جائے اس غلطی میں جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گا, رات بھر جاگوں گا اور نمازیں پڑھتا رہوں گا اور روزے رکھوں گا. دوسرا جو ہے غلطی کی اصلاح کرنے میں یاد رکھے, شرعی حکم بتا کر غلطی کی اصلاح کرے. شرعی حکم, اسلام کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, وہ حکم بتا. دیکھو اسلام نے یہ کہا لہٰذا یہ غلطی مت کرو, شرعی حکم بتائے. جامع ترمذی کی روایت ہے, جرحد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا ایزار اوپر اٹھایا اور میری مانڈی ران دکھنے لگی, تھائز گھٹنے کے اوپر کا حصہ وہ دکھنے لگی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ یہ عورت ہے, مطلب ستر ہے, ڈھاکنے کی چیز ہے. ران جو ہے ستر ہوتا ہے, مانڈی ستر ہوتا ہے, ایک مرد کے لیے بھی چھپانا ہے اس کو یاد رکھیں. تو لہٰذا کہا خبردار یہ ستر ہے اسے چھپاؤ, فوراً انہوں نے اس کو نیچے کر دیا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو آپ نے ایک حکم بتایا شریعت کا, حرام ہے وہ ستر ہے, لہٰذا ستر کو چھپانا واجب ہے, دکھانا حرام ہے, فوراً انہوں نے کیا کیا اس کو چھپا دیا. تو لوگوں کی اصلاح کرے غلطیوں کی شریعت کا حکم بتا کر. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے جو واقعے ملتے ہیں ہم کو اصلاح کا, اس میں ایک اور نمونہ یہ ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ غلطی کا جو ہے کیوں ہوئی اس کی وجہ جان کر لوگوں کی اصلاح کرے کہ غلطی لوگ کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ کبھی کبھار لوگ انجانے میں غلطی کرتے ہیں. اس کے لیے مثال صحیح بخاری کا وہی پھر واقعہ میں آپ کو دہراتا ہوں, جو تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آئے, تینوں نے پوچھا آپ کی زندگی کیا ہے, بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آپ کی زندگی تو قرآن ہے پورا کا پورا. لوگوں نے کہا ان تینوں نے کہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہے, پھر بھی آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب سنا تو کہا میں تم میں اللہ کا تقویٰ ڈر سب سے زیادہ رکھتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور میں نے جو ہے میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی کھاتا بھی ہوں. تو فوراً آپ نے کیا کیا جب ان صحابہ نے غلطی کی, اور ان کی غلط فہمی کیا تھی, غلط فہمی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے, ہم کو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا, ہم کو زیادہ کرنا پڑے گا, لہٰذا تینوں نے قسمیں کھا لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وجہ جو بن رہی تھی کہ ہمیں تقوی کے لیے نبی سے جاگے جانا, آپ نے فرمایا نہیں, تقوی یہ ہے کہ میرے جیسی تم کو اور میری سنت پر تم کو چلنا ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی اصلاح کرتے, غلطیوں کی اصلاح کرتے, اس کا طریقہ یہ کہ اللہ کا ڈر بتا کر غلطی کی اصلاح کرے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا, وار میں جنگ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا اللہ کے رسول اسامہ نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا, شہید کر دیا, مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ کیا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کر کیا, حالانکہ اس سے پہلے اس نے ایک صحابی کو قتل کر دیا تھا, میں جب اس پر حاوی ہوا ڈر کر کہہ دیا. کہا کیا تو نے اسامہ اس شخص کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے؟ تو اے اسامہ اللہ سے ڈر, اس لیے کہ جب روز قیامت لا الہ الا اللہ اس کے تیرے سامنے آ جائیں گا یا اس کے آڑ آ جائیں گا تو تم اللہ کو کیا جواب دو گی. فوراً اللہ کا ڈر بتایا اسامہ کو, اے اسامہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, روز قیامت جب لا الہ الا اللہ اس شخص کے سامنے آ جائیں گا تو تم کیا کرو گے. اور وہ جو ہے اسامہ بن زید نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے اللہ سے مغفرت کی, مطلب اپنی غلطی کو مان لیا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اللہ کا ڈر بتایا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو پانچواں طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے غلطی کے تعلق سے, کہ غلطی کرنے والے سے محبت کا اظہار کرے, نفرت کا نہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے, ارے تم تو ایسی ہے, میرے کو معلوم تھا تم یہی کرنے والے, تم فلاں اور فلاں اور اس کا خاندان, اس کی جماعت, اس کی نسل, سب گنداتے لوگ ہیں نا, ہاں تم تو یہ خاندان کے, تم تو یہ غلطی کریں گے, تمہارا تو معاملہ یہ ہے, ہاں تم وہاں کے ہیں نا, تم لوگ تو ایسی کرتے, ہاں تم وہ شہر کے ہیں نا, تمہارا ایسا ہے. ہم لوگ فوراً اس کو وہ کرتے ہیں, جبکہ محبت کا اظہار کرے. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ ایک شخص دوڑا دوڑا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. کیا ہوا کیا ہوا, رکو تو سے معاملہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ ہاں ایسا کچھ کیا تو برابر ہو گیا ہوں گا طوفان. آپ محبت کا اظہار کر, کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ تو سہی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی. آپ نے کہا یہ تو بڑا غلط کیا تم نے. فوراً نے کہا بہت بڑا گناہ ہوگا تم سے, تو اب تو تم گئے, تمہارے نام عمل برباد, تمہارے گناہ فلاں اور یہ. آپ نے محبت کہا نہیں, اب تو تم نے واقعی میں غلط کیا. تو کہا مجھے کیا کرنا ہوگا, تو کہا اب تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا. کہا کہ تمہیں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے. تو کہا اللہ کے رسول مجھ سے تو نہیں ہو پائیں گے. تو کہا چلو پھر جو ہے فلاں فلاں جو ہے مسکینوں کو جو ہے 60 مسکینوں کھانا کھلاؤں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت بھی نہیں کھلا سکتا. کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤ, کچھ حل نکالتے, کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈتے. آپ نے اعلان کیا, کیا تم میں کوئی صحابی ہے جو اس کے بدلے کفارہ دے, کچھ دے اس نے جو غلطی کیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ کھجور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بدلے میں دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور کہا یہ کھجور لو اور جا کر اپنے بستی کے سب سے غریب لوگوں میں بانٹ دو, یہی کفارہ ہے اس کا. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا غریب ہوں کہ میں اس بستی کا سب سے غریب آدمی ہوں. تو کہا جاؤ تم ہی کھا لو اس کو. اور وہ شخص لے جا کے کھا لیا. اسلام دیکھیے کتنا آسان دین ہے, غلطی بھی کی اور اس کا بدلہ بھی پا لیا, اتنا آسان دین ہے. تو بہرحال یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھو غلطیاں کر رہے ہو, پھر غریب بھی تم اور تم کو کھانا, کیا آدمی ہو تم یار, غلطی بھی کر کے آ رہے, کھجور بھی تم لے جا رہے اور فلاں, کچھ نہیں. محبت کا اظہار کر رہے, غلطی بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, کفارہ بتا رہے, حل بتا رہے, سولوشنز دے رہے, لوگوں کو کہہ رہے کوئی اس کے بدلے کچھ دیں گا کیا, لوگ کھجور دے رہے, آپ کہہ رہے چل ٹھیک, مدد ہی کرے نا, جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کے لیے. تو غلطی کرنے والے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں بات کی جا رہی, اس سے محبت کا اظہار کرے, چونکہ ویسے ہی وہ پریشان آیا تھا نا, مجھ سے غلطی ہوئی. اب تو اس کو تسلی دے کے سولوشن حل کی طرف جانا ہے نا, یا اور اس کو ڈبا دینا ہے, اس کو اور ڈپریس کر دینا ہے کہ ہاں بہت بڑی غلطی ہوئی, کوئی حل نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا, اب تو معافی نہیں تمہاری, جاؤ تم کچھ بھی کر لو, اب کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, محبت کا اظہار کریں. ہم لوگ ہوتا ہے غلطی ہوتی نفرت کا اظہار, بس ہو گئی تم نے تو ختم کر دیا, رشتہ نہیں ہو سکتا تم سے, آگے نبھا نہیں سکتے فلاں, بالکل ایسا نہیں بلکہ محبت کا اظہار کریں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلطی کی اصلاح, غلطیوں کی آپ کرتے, اس کا جو چھٹا ایک نمونہ ملتا ہے وہ یہ, غلطی کرنے پر جو ہے کسی کی غلطی ہے یہ کہنے کے اندر آپ جلد بازی نہ کریں. ہمارے پاس بہت جلد بازی رہتی غلطی کہنے, ہاں تم غلط ہے, یہ تو یہی کام سب سے پہلے ہم کرتے, باقی دوسرے کام نہیں. کسی کو یہ بولنا کہ آپ نے بہت صحیح کیا, یہ ہم سے کبھی نہیں ہوتا, یہ بارے میں تو ہم انتظار کرتے کہ کب اس سے غلطی ہوتی ہے, میں فوراً پکڑ کے کہوں کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے, کرتے ہیں نا. تو بہرحال جلد بازی نہ کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے, اور ایک روایت میں آتا کہ ہشام بن حکم رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں وہ پڑھ رہے تھے سورہ فرقان. سورہ فرقان حضرت عمر سنتے رہے, اور سورہ فرقان حضرت ہشام بن حکم ویسی پڑھ نہیں رہے تھے جیسے حضرت عمر نے, عمر کو جانتے تھے, مطلب حضرت عمر الگ پڑھتے تھے, انہوں الگ پڑھ رہے تھے. جیسے ہی نماز ہوئی عمر ابن خطاب ان پر کود پڑے, جا کر سیدھا گریبان گردن پکڑی, کچھ تو بھی گڑبڑ دکھ رہی تمہاری, چونکہ منافقین تھے مدینے میں, یاد رکھی, کچھ تو بھی گڑبڑ دکھ رہی, سورہ فرقان وہ بھی الگ کا شل, اور کھینچ کر حدیث میں آتا ہے گردن سے کھینچ کے لے کے گئے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہشام جو ہے سورہ فرقان غلط پڑھ رہا تھا, مجھے شک ہے اس کے اوپر کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا عمر پہلے گردن چھوڑو, مطلب ان کی گردن آپ چھوڑو, آگے ہم جو ہے بات کرتے کیا کرنا ہے. گردن چھوڑو ہشام کی, آپ نے چھوڑ دی. کہا ہشام پڑھو قرآن پڑھو. انہوں نے سورہ فرقان کی جیسی تلاوت شروع کیا تو انہوں نے پھر پکڑا, کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ فلاں فلاں کر رہا. کہا ابھی پڑھنے دو, پورا پڑھ لیا. کہا عمر اب تم پڑھو. حضرت عمر نے پڑھا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام بن حکم کو سورہ فرقان الگ سکھایا تھا, وہ الگ حروف سے پڑھتے تھے, حضرت عمر کو الگ سکھایا تھا. کہا تم دونوں صحیح ہو, اس لیے کہ قرآن مجھ پر ایسا بھی اترا اور ایسا بھی اترا ہے, سمجھ. تو اللہ کے رسول نے جلد بازی نہیں کی, عمر لایا تو واقعی میں غلطی پہ ہوں گا ہشام, تو لہٰذا ڈکلیئر کر دیا ہاں ہشام تم غلط ہو. انتظار کیا, سنا, دونوں سے سنا اور کہا تم دونوں صحیح ہو, سمجھ. تو جلد بازی نہ کرے کوئی انسان غلطی پر کہنے, بلکہ اطمینان کے ساتھ جو ہے اس کی اصلاح کرے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے جو غلطیوں کی اصلاح کا ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہ کہ غلطی کرنے کے بعد جو ہے جذباتی رویے سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سختی سے پرہیز کرے, نرمی اختیار کرے اور جذبات سے اصلاح نہ کرے, بلکہ نرمی, حلم, بردباری اور اچھی انداز سے اس ساتھ اصلاح کرے, اس لیے کہ بہت سی بار ایسا کرنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک عرابی مسجد نبوی میں آیا اور آ کر پیشاب کرنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے روکو مت, اس لیے کہ اگر صحابہ اسے روکتے اور اس کا پیشاب نہیں رکتا تو ابھی تو صرف ایک جگہ کر رہا ہے, پیشاب پورے مسجد میں پھیل جاتا ہے نا. تو کہا ابھی کرنے دو, اس لیے کہ جو بھی ہو رہا ہے ایک جگہ پر ہو رہا ہے. اگر اسے صحابہ کھینچتے کچھ بھی کرتے اور وہ حل جل کرتا تو زیادہ مسجد خراب ہوتی, زیادہ پانی لگتا اور زیادہ جو ہے ناپاک ہوتی ملتا ہے نا. تو کہا کہ ابھی اس کو کرنے دو, اور اس کے بعد کا ایک ڈول پانی اس میں جو ہے ڈال دے. تو جذباتی نہیں, آپ نے نہیں کہا کہ ارے اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اس کو تو آج چھوڑو ہی مت, بالکل جذبات کوئی نہیں. کہا ٹھیک ہے انسان ہو گئے کیا کریں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیا. ایک مرتبہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک انسان جو کہ غیر مسلم تھا اس نے قبرستان کی دیوار پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. جو اس کا حال بنایا گیا, حالانکہ میں نے لوگوں کو روکا اور کہا اس حدیث کو یاد کر, اللہ کے رسول ایک عرابی کو معاف کر دیے, جبکہ وہ مسجد نبوی میں کر دیا تھا, اسے نہیں پتا تھا. اس کو کیا پتا ہے کس چیز کی دیوار ہے, ہوتا ہے لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. ایسے بہت سارے مسلمان بھی دیکھیے کیسے پیشاب کرتے, جانوروں کے ساتھ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے. وہ بےچارے کیا پتا تھا کہ کیا آداب ہے, کیا اخلاق ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بےچارا. اور آپ پل پڑے, کل کو کوئی دعوت اسلام اس کو دیں گا تو وہ کیا مانے گا؟ بولیں گا نہیں بھائی, بہت خطرناک ہے, ایک دیوار پہ یہ کرنے کا یال کرتے تم لوگ, تو باقی کیا ہے. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں کیا, صحابہ غصے میں آئے, پل پڑے, آپ نے روکا, کہا پانی ڈالو, اس کو بلایا, کہا مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ کا ذکر, تلاوت قرآن, نماز پڑھتے ہیں, اس میں ایسا نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو اس چیز کو جو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح غلطیوں کی اصلاح میں جو بات یاد رکھے وہ یہ ہے کہ غلطی کے نقصان بتائے غلطی کرنے والے کو. یہ بھی سنت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے. ابو سالبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جنگ میں, جہاد میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک وادی میں رکے, اور ہم لوگ کیا ہو گیا, سایہ ڈھونڈنے کے لیے اپنی اپنی تلواریں لٹکا کر ادھر ادھر نکل گئے, پھیل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا اور کہا یہ تمہارا وادی میں پھیل جانا اس طرح سے دشمن سے اطمینان برت کی کوئی نہیں آنے والا, یہ شیطان کی طرف سے. سارے صاحب آ کے جمع ہو گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکلتے تھے, ایسے ساتھ چمٹ کے رہتے تھے جیسا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب اس میں آ جاتے تھے. ڈینجر بتائے نا آپ نے, خطرات بتائے, نقصانات بتائے کہ اگر یہ عمل کرو گے پھیل جاؤ گے وادی میں شیطان کی طرف سے, اس لیے کہ دشمن حملہ کر دیں گا اور تم سب اپنے اپنے پھیلے ہوئے ہو, ایک تو گروپ میں نہیں ہو, ہتھیار ٹانگ دی ہو اپنے. سمجھ رہا؟ تو کہا یہ وادی میں پھیلنا شیطان کی طرف سے, صحابہ فوراً سمجھ گئے, ڈینجر آپ نے بتایا, غلطی کی اصلاح کر دی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے, جو نبوہ ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو عملی طور پر بتائے اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے. جیسے کہ بہت سی بار تو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اور آپ بولتے اس کا اٹھا کے اس میں ڈال دو, یہ چیز اٹھا کے وہاں رکھ دو, اور وہ ارے وہاں نہیں, ارے یہاں نہیں, ارے آپ سب سے دیکھو میں ایک بار بتاتا ہوں, بولنا آپ کو اس چیز کو اٹھا کے یہاں رکھ دو. بولتا اچھا ایسا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آپ کیا کہنا چاہتے. سمجھ رہا؟ عملی طور پر. اس لیے جو ہے البحقی, بحقی کی ایک روایت سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں کہ جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ان کے والد نے وضو کیا, اور وضو کیسا کیا؟ کلی سے شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو ایسا نہیں کرتے, جب تم میں سے کوئی وضو کا ارادہ کرے تو آپ نے پورا عملی بتایا, وہ ہاتھ دھوئے تین مرتبہ, تین مرتبہ کلی کرے, تین مرتبہ ناک, پورا آپ نے عملی کر کے بتایا اور سکھایا ان کے والد کو کہ وضو ایسا. تو آپ بھی کسی کو دیکھیے غلطی ہو رہی, خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کے معاملات ان کو نہیں پتا ہے, آپ کے بزنس کا نہیں پتا ہے, عورتوں سے آپ کوئی کام لے رہے جو ان کو بزنس اور معاملات نہیں پتا, بچے کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتا ہے, بیٹے ایسا کرو ایسا ہاتھ ڈالو, اس کو نہیں سمجھتا, ایسا بولے تو ایسا نہیں, بڑے ایسا آپ رکیے بیٹا میں بتاتا ہوں, جا کے بتا دینا. تو لوگوں کو آپ عملی طور پہ کر کے بتائیں. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کو اس کا اسلامی بدل دے. کچھ غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کو ریپلیسمنٹ کیا نہیں پتا ہوتا ہے, اس کا الٹرنیٹ سولوشن نہیں پتا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیوار پر بلغم چٹکا ہوا تھا, مطلب سوکھا ہوا بلغم تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اسے نکالا اور کہا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے تو قبلے کی طرف کوئی نہ تھوکے. ٹھیک, لیکن اب ایک بیمار انسان کو بلغم آ رہا کیا کرے؟ بلغم کو نگلا نہیں جا سکتا ہے, جوان پھر بھی نگلے تو برداشت, بوڑھا انسان نگل لے تو اس کا پیٹ بھی خراب ہو جائے گا. اب سولوشن تو چاہیے نا, بیمار ہے انسان. تو کہا تم میں سے کسی کو جب بلغم آ جائے نماز میں تو وہ یا تو الٹے طرف تھوک دے, یا تو پیر کے نیچے, مسجد نبی مٹی کی تیادہ گرے تھے, نیچے کر دے, یا اپنے اپنا کپڑا اٹھا تھوک کر ایسا پوچھ دے, لیکن سامنے مت تھوکے, سامنے کی جانب نہیں تھوکنا چاہیے. الٹرنیٹ سولوشن. ایک مرتبہ جو ہے بلال رضی اللہ عنہ جو ہے دو ردی کھجور ناخص کھجور لے کر بازار گئے, اور ایک اچھی کھجور کا ٹوکرا لایا. آپ نے کہا بلال دو ردی لے گئے تھے, خراب کھجور ایک اچھا کیسے لائے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے دو ٹوکرے ایک آدمی کو دیکھے اس کے بعد لے لیا. تو کہا نہیں خبردار, اس میں سود ہے, سود ہے, ایسا نہیں ہوتا ٹرانزیکشن. تم دو ٹوکری بیچتے پہلے, اس کے سیل کے بعد تم اس پیسوں سے ایک اچھی خریدتے. تو بلال رضی اللہ عنہ رک گئے, مطلب آپ نے کہا کہ یہ سود ہے بلال, ختم نہیں ہو گیا, الٹرنیٹ دیا کہ کیا کرنا ہے, ایسا چینج کرنا درست نہیں ہے, دو کو سیل کرو پھر اس کے بعد ایک کو پرچیز کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو الٹرنیٹ سولوشن, تھوک آ رہا ہے مجبوری ہے, بیچنا ہے, تجارت تو ہے, سود حرام ہے, تو ظاہر سے الٹرنیٹ سولوشن. تو غلطی جب آپ بتا رہے ہیں, بچہ کچھ کر رہا ہے اور ہم سے مسٹیک بہت بار ہم سے ہو جاتی ہے, غلطی اصلاح کرنے والا خود غلطی کرتا ہے, بچوں کے ساتھ ہم خاص طور سے کرتے ہیں, بیٹا یہاں مت جاؤ, بیٹا یہاں مت جاؤ, بیٹا یہ مت کھاؤ, بیٹا وہ مت کرو, بیٹا وہ مت کودو, بیٹا یہ مت لگاؤ, وہاں ہاتھ مت لگاؤ, یہاں مت جاؤ. تو بچہ تو پیدا کیوں کرے, یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہاں مت جاؤ, وہاں مت جاؤ, یہ مت کھاؤ, وہ مت اٹھاؤ, یہ کیا, پھر وہ کیا کرتا ہے اس کی ماں, نہیں بڑے رہنا, نہیں کرنا اپن اکیلے میں کریں گے. الٹرنیٹ, بیٹا یہاں مت جاؤ, وہاں جاؤ, یہ مت اٹھاؤ, وہ اٹھاؤ, وہ مت کھاؤ, یہ کھاؤ, وہاں مت جایا کرو, یہاں جایا کرو, وہ لوگوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں, یہ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے, وہ کام غلط ہے, یہ کام کیا کرو, وہ سائیکل مت چلایا کرو, یہ سائیکل چلایا کرو. فوراً الٹرنیٹ دیجئے اس کو, ہم لوگ الٹرنیٹ نہیں دیتے, بس غلط غلط غلط, مت کرو مت کرو. تو بچے کبھی کبھی تنگ آ جاتے, کیا ابا کا سمجھ میں نہیں آتا, کیا امی کا سمجھ میں نہیں آتا, بس ہر چیز کو نہیں ہے, فوراً الٹرنیٹو بتائے کیا کرنا ہے, ہم بتاتے نہیں بہت سی بات, سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول فوراً بتاتے کیا کرنا ہے, یہ غلط ہے تو یہ صحیح. بیٹا دیکھو سائیکل ایک ٹائر پہ چلانا غلط ہے, دونوں ٹائر پہ چلایا کرو, بتا الٹرنیٹ دیجیے, یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا کرنا, بیٹا فلاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے, ایسا کام کیا کرو, فوراً اس کو الٹرنیٹ دینا, یہ نہیں کہ بس یہ ٹھیک نہیں ہے تو بولتے ٹھیک رہے گا, اب آگے کیا, اس کو پتا نہیں, آپ بتائیے الٹرنیٹ فوراً. یہ غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور یہ صحیح سنت ہے کہ الٹرنیٹ دیا جائے. اسی طرح جو ہے جو چیز پتا چلتی ہے آپ کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ غلطی جس سے ہو جائے تو اس غلطی سے کیسے بچا جائے وہ طریقہ بھی اس کو بتایا جائے. کوئی انسان اگر غلطی کر لے تو آئندہ کیسے بچے اس کا طریقہ بتا جائے. ایک واقعہ آتا ہے جو کہ موتا امام مالک کی روایت ہے, اور اس حدیث میں جو ہے سہل بن جو ہے حنیف جو ہے رضی اللہ ان کو نظر لگ گئی اور اچانک وہ گھر گئے اور بیمار ہو گئے, بہت تیز بخار. آپ نے کہا کہ سہل کہاں چلے گئے ابھی تک نہیں آئے. تو کہا اللہ کے رسول اس کو تو بخار آ گیا. ابھی تو گیا وہ شخص, تو کہاں آ گیا؟ آپ فوراً گھر پہنچے, کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے گھر میں اس طرح آیا, اپنا شڈ اتارا تو ایک شخص نے کہا کہ تمہاری جلد تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت, مطلب بہت حسین تھے وہ, بہت حسین. تو کہا تم تو لڑکی جتنی ہوتی اتنے خوبصورت ہو. یہ کہتے ہی وہ وہیں گر گئے اور ان کو جھاڑا چڑھ گیا, خوب بخار, مطلب ان کو نظر بد لگ گئی, بری نظر لگ گئی نا. تو آپ نے فوراً صحابی کو کہا کہ جب تم کسی کو دیکھو تو اللہ سے برکت کی دعا کیا کرو کہ بارک اللہ فی. یہ کیوں کہہ دیا کہ تمہاری جلد تو جو ہے کنواری لڑکیوں سے خوبصورت نظر لگ گئی نا, یہ کہہ دیا کہ بارک اللہ فی, اللہ برکت دے کتنی خوبصورت ہو تم, یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ فوراً آپ نے کیا کیا, غلطی کیوں ہوئی اس کا حل دیا آپ نے کہ آئندہ نہیں ہونے کے وجہ بارک اللہ حافظ. تو آپ بھی کسی کے بارک اللہ حافظ, بڑی اچھی اولاد ہے, بارک اللہ حافظ, بڑا اچھا گھر ہے آپ کا, بارک اللہ حافظ, بڑی اچھی چیز ہے آپ کی, برکت کی دعا دیجئے ورنہ نظر لگ جاتی ہے پھر, ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے غلطیوں کی اصلاح کرنے والے کو بغیر نام بتا کے اصلاح کیجیے, ہر بار نام بتانا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک فرماتے ہیں کچھ لوگ نماز میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے تم میں سے کچھ لوگ نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کیا بات ہے تم فلاں فلاں فلاں آسمان کی طرف دیکھتے ہو, بغیر نام لیے کہ, چونکہ نام لینے سے آدمی زیادہ بدنام ہوگا, اس کی شخصیت وہ ہوں گی اور اسے برا لگے گا اور وہ شاید اسلام بھی نہ ہو. تو بغیر نام لیے کہ میں نے, اللہ رحم کرے, کچھ لوگوں کا ایسا دیکھا, میں ایک مرتبہ ایک جمعہ کے خطبے میں گیا, اس جمعہ کے خطبے میں خطیب خطبہ دے رہا تھا اور اسے نہیں پتا کہ غلطیوں کی اصلاح کس طرح کی جاتی ہے, اور خطبے میں کہہ رہا ہے کہ آج لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچتے. غفور بھائی, اور وہ بےچارے غفور بھائی کو پورے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ مطلب پورا پریشان, نام لے کر ایک ایک کے, آج لوگ اپنی عورتوں کو بے پردہ رکھتے ہیں. عبد الرحمان سیٹھ کے گھر کی عورتیں ایسی چھ, نام لے کر ممبر پہ سے, وہ مطلب وہ ایسا سین تھا کہ کاٹے تو خون نہیں نکل سکتا انسان. کس اندازہ لگائیے, جامع مسجد میں بھرے مجمع میں کوئی امام نام لے لے کے ایک ایک بتا رہا آپ کے گناہ, کہیں کا نہیں رہ سکتا انسان, اور آئندہ کبھی منہ نہیں دیکھیں گے اس انسان کو. ہاں یہ کہہ سکتے کیا بات ہے کچھ لوگوں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہے, انہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے کہ لوگ سود کی برائی ملوث ہیں، انہیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے، کیوں تو کیا ہوتا ہے نام لینے میں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لیا بھی جا سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن عمومی طور سے نہ لینا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک؟ تو آپ بغیر نام لیے کہ اصلاح کر دیں، کیا بات ہے تین لوگ آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، آپ نے نام نہیں لیا، اس حدیث کیا بات ہے تم میں کچھ لوگ میرے گھر آئے یہ کہا کہ شادی نہیں کروں گا، نام نہیں لیا وہاں آپ نے، کیا بات ہے فلاں کہہ رہا تھا، مطلب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو تیرہویں چیز جو ہے وہ یہ کہ غلطی کرنے والے کے خلاف لوگوں کی رائے قائم کرے لیکن ایکسٹریم کیس میں، ہر بار نہیں لاگو ہے، مطلب لوگوں کی رائے قائم کرنا کسی غلطی کے خلاف۔ ایک شخص جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راویو کہتے ہیں، ایک شخص ایک آدمی اور کہا اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کہا صبر کر، پھر آئے کچھ دن بعد کہا اور تنگ کر رہا ہے، کہا صبر کر، پھر آئے کچھ دن بعد کہا اور تنگ کرتا ہے، تو کہا اب کیا کر، گھر جا اپنا سامان نکال کے راستے پہ رکھ دے، انہوں نے سب رکھ دیا سامان، اور جب لوگ پوچھے تو بتا دینا کیوں رکھ دیا۔ اب لوگ راستے سے آتے اور کہتے تم نے گھر میں سامان کیوں نکال دیا، یہ میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے مجھے، یہ فلاں فلاں کرتا ہے، اور حق پہ تھا، لوگ وہاں سے نکل کے وہاں جاتے اور کھٹکا دیتے گھر، کیا انسان ہے تم، کیا پڑوسی ہے تم، اس کو تکلیف دے رہے، وہ پریشان ہو گیا، ہر آدمی سڑک پہ بڑھا کیا بات ہے سامان یہاں ہے، وہ کہتا یہ آدمی نے تنگ کر کے رکھ دیا مجھے، وہ لوگ جاتے اسی گھر پہ، وہ آدمی تھوڑی دیر بعد آیا اور کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تجھے تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا، پبلک کنسنسس اس کے خلاف اٹھا دیا تھا نا، عوام اس کے خلاف ہو رہی۔ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا ایکسٹریم کیس میں، ہر بار لاگو نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جائیں گا، دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، ہو سکتا ہے ایکسٹریم کیس میں ایک ایسا سماج جس سماج میں لوگ دین پر ہو، لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت محتاط رہ کر احتیاط کے ساتھ۔ چودواں پوائنٹ جو ملتا ہے ہمیں اللہ کے رسول کا، ایک طریقہ ملتا ہے غلطیوں کی اصلاح کا، وہ یہ کہ غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد کبھی مت کیجیے، غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد مت کیجیے، یہ کہہ کر کہ غلطی کیوں ہوئی، کیسے ہوتی، تم سے سمجھ رہا، اس سے شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، دیکھو تمہارے لوگ تو تم کو ایسا بول رہے، چھوڑ دو اب ان کو، چھوڑ دو یہ گروپ کو، چھوڑ دو یہ جماعت کو، اب تمہارے، ویسا مت کیجیے۔ اس لیے کہ ایک واقعہ آتا ہے، عمر بخاری کی روایت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جس کو لوگ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہیمار کہتے تھے، گدھا کہتے تھے، اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس شخص کو، اس نے شراب پی رکھی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، کہیں ایک مرتبہ پی تھی، اور اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شراب پی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مارو اس کی جوتی اور چپل، سب لوگ مل کے ہی سزا تھی اس کی مارتے۔ ایک بار عمر نے کہا عبداللہ کیسے انسان ہو، اللہ تجھ پر لعنت کرے، شرم نہیں آتی، بار بار شراب پیتا اور بار بار اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، تجھے تھوڑی بھی شرم نہیں آتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا عمر خبردار، خبردار، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرنا، اس لیے کہ جو میں عبداللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگر تم اس کو لعنت اور ملامت کرو گے، شراب پیتا ہے تو رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہے جو سزا لینے آ جاتا ہے، اگر پی کر گھر میں ہی پڑا رہے اور نشہ اترنے کے بعد آئے تو کون دیکھنے والا اس کو، یہ محبت تو تھی اللہ اس کے رسول کی کہ سزا لینے آتا ہے، تو وہ شیطان کی مدد مت کرو، تمہارے یہ بولنے سے کل کو آئیں گا نہیں، انہیں یہ لوگ بہت برا بولے تو شراب پیو گھر میں پڑے رہو، کم از کم آ رہا ہے سزا لے رہا ہے جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تمہارے ایسا بولنے سے کل آئیں گا بھی نہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ طریقہ تھا آسم کا کہ شیطان کی مدد مت کیجیے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جائے تو شیطان کو فل مدد کر دیتے ہیں، شیطان کے پلیئر بنا دیتے ہیں اس کو، اتنا لعنت، اتنی ملامت، اتنا برا، اتنا فلا، ٹھیک ہے ہوتا ہے نا، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی تو ملامت مت کرو کہ انسان کوئی غلط اسٹیپ اٹھا لے، کسی کی لڑکی سمجھ لیجیے گھر سے بھاگ گئی، اتنی لعنت، اتنی ملامت کہ باپ نے خودکشی کر لی، یہ کون سا طریقہ تھا اصلاح کا، سمجھ رہے نا، وہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کی بچی نے کی، غلط تھا، لیکن تم اتنی ملامت کرو کہ وہ شیطان کا ساتھی بن جا رہا، خودکشی کر لے رہا ہے، ایک بچہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے فیل ہو گیا، پڑھائے تھے آپ نے سب، لیکن اتنا تو مت کرو کہ شیطان کا ساتھی بن جائے، شیطان ورگلا اور بولے گھر سے بھاگ جا، شیطان کی مدد مت کرو جس کی آپ اصلاح کر رہے ہیں، اتنا بھی مت اس کو وہ کرو کہ وہ ایک دوسرا اسٹیپ اٹھا لے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہے عمر اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرنا، جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں یہ ہے اللہ اس رسول سے محبت کر، تبھی تو سزا لینے آتا ہے، ورنہ شراب پی کے گھر میں رہے تو کون دیکھیں گا اس کو، یہ محبت کی علامت، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا۔ اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کو جو ہے اسے فوراً روکا جائے، روکنا، اسے روکا جائے، یہ بھی آپ سب کا طریقہ تھا، جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کہا میرے باپ کی قسم، کچھ بات کہہ رہے تھے اور بات کو زور دینے پہ عرب قسم کھاتے تھے، اور یہ شروعاتی دور تھا تو عمر کی ایمان لانے کا، تو کہا میرے باپ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک ہے، ٹھیک، فوراً روکا، کہا عمر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، ماں باپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے، فوراً روک دیا نا. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسی ختم، چونکہ ابتدائی دور تھا ان کے ایمان کے بعد، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ غلط، سمجھ رہا، تو آپ نے فوراً روکا. اسی طرح جو ہے غلطی کو چھوڑ کر اس شخص کی دوسری باتوں کو لیا جائے، ہمارے پاس یہ چیز بھی عمل میں نہیں آتی. کسی نے غلطی کی، اب غلطی ہوگی نا، اب تم زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ، اب ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، تم فلاں ہو گئے، تم یہ ہو گئے. غلطی کو چھوڑ کر چیز لی جا سکتی، جیسا کسی عالم سے کوئی فستے میں چوک ہو گئی، نہیں پوری کتاب ہی نہیں پڑھتے ان سے چوک ہو گئی، غلطی کو چھوڑ دیجئے، باقی چیز اس کی لے لیجیے. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ گئے، کسی کی شادی تھی اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، ترانے پڑھ رہی تھی، ترانے گیت ہوتے ہیں نا، وہ پڑھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کچھ صحابہ نے روکنا چاہا کہ بچیاں گیت پڑھ رہی ہے اس میں درست نہیں، آپ سب نے کہا ٹھیک ہے پڑھنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے، گیت پڑھ، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں اور عورتیں گانا شروع ہو جائیں گی شادی میں، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی اور گیت گا رہی تھی، کچھ ترانے نظمیں پڑھ رہی تھی جو ٹھیک، آپ سب وہاں سے گزرے. تو جیسے ایک بچی جو ترانہ پڑھ رہی تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے، اس کا مصر ہے، یہ الفاظ کہا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا، کہا یہ جملہ چھوڑ دو کہ ہم میں ایک ایسا نبی جو کل کی بات جانتا، میں کل کی بات نہیں جانتا ہوں، اس کے آگے جو تم پڑھ رہی تھی پڑھتے رہو، مطلب آپ نے اس نظم کا اتنا مصرع نکال دیا اس میں چوک غلطی تھی، باقی کا جو پڑھ رہی پڑھتے رہو. اس سے پتا چلا کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا اچھا حصہ لے لے سکتے ہیں، اتنے حصے کو آپ چھوڑ دو. ہاں بس ہوتا ہے ایک عالم نے غلط فتویٰ دیا، پوری اس کی ڈگری خراب، اس کا مدرسہ خراب، اس کی جماعت خراب، وہ پورا خراب، اس کی بستی خراب، پورے لوگ اس جیسے خراب، ہو سکتا ہے اس سے ایک چوک ہو گئی، لیکن اس سے آپ سب کچھ اس کا نہیں چھوڑ سکتے، اتنا حصہ کہیے ان سے چوک ہوئی، اللہ ان پہ رحم کرے، اور کس سے نہیں ہوتی ہے، ہم باقی کی چیز لیتے رہیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ پتا چلتا ہے غلطی ہوئی، آپ نے بات کو چھوڑ دیا غلط، صحیح باتوں کا آگے کا تم پڑھتے رہو جو تم پڑھ رہی تھی، اور یہ جملہ مت کہو کہ ہم میں ایک ایسا نبی جو کل کی بات جانتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی اصلاح کرتے غلطیوں کے، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا حق دلوانا لیکن ان کے رتبوں کو باقی رکھنا. جیسا مثال کے طور پر ایک ہائر اتھارٹی سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس کے رتبے کو نہیں گرا سکتے لوور اتھارٹی کے سامنے، یا تم تو کچھ بھی نہیں، تو مینیجر بننے کے لائق نہیں، اتر جاؤ، نہیں کر سکتے آپ، اس کا ایک پوزیشن ہے، وہ اتھارٹی پر ہے، اس کی اصلاح الگ ہوں گی. آئیے ایک واقعہ سنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں تھے، اور ایک انسان جس کا ایک حق تھا مال غنیمت کا، جو کہ خالد بن ولید کے ماتحت تھے، انہوں نے وہ حق نہیں دیا، جو بھی ان کی وجہ تھی انہوں نے نہیں دیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہاری کمپلین کروں گا، اور عوف کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، کہا عوف تم میری ذرا اللہ کے رسول کے پاس جا کر سفارش کرنا. تو انہوں نے کہا حضرت جو ہے خالد کو، خالد مدینہ چلو تم کو بتاتا ہوں، حضرت عوف نے کہا، وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا. جب مدینہ آیا تو اللہ کے رسول کے پاس، عوف گیا بن مالک، اور کہا اللہ کے رسول ایک شخص نے دوسرے شخص کو جو ہے مارا، اور اس کا مال غنیمت، اصول یہ ہے کہ جو آدمی جس کو مارے اس کا مال غنیمت اسی فوجی کو ملتا ہے، اور خالد نے وہ لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خالد ادھر آؤ، تم نے کیا وہ مال لے لیا؟ تو کہا اللہ کے رسول لیا. کہا کیوں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا بہت زیادہ تھا، وہ بہت زیادہ تھا اس کا مال، اور اس لائق نہیں کہ ایک آدمی کو پورا ملے، میں نے سوچا بانٹ دوں. تو آپ نے کہا نہیں، زیادہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اسی کا ہوں گا جس نے اس کو وہ کیا. ٹھیک. خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے میں وہ دے دوں گا. جب خالد بن ولید وہاں سے جانے لگے تو عوف سامنے کھڑے تھے اور کہا، دیکھا خالد مزہ چکا دیا نا، بولا تھا نا مدینہ جا کے بتاؤں گا. جو ہی اللہ کے رسول سم کے کان میں بات پڑی، کہا اے خالد عوف کو وہ مال واپس مت لوٹانا، مت لوٹانا، نہیں دینا، مطلب سزا دی آپ نے. رکھا عوف، جب میں تمہارے اوپر لوگوں کو ذمہ دار بناتا ہوں، تم کیوں ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، کیوں ان کی ٹانگ کھینچتے ہو؟ چونکہ ابھی عوف بن مالک کیا کر رہے تھے، ایک ایڈمیرل کو چیلنج کرے ایک ہائر اتھارٹی کے سامنے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، ان کو نیچا دکھانے کے رہتے کہ دیکھا بتایا نا میں نے، بولا تھا نا میں اس کا حق دلا کے رہوں گا، تم خالد ہو تو کیا ہوا، سپہ سالار ہو تو کیا ہوا. آپ نے کہا نہیں خالد، اس کا مال واپس نہیں دینا تم نے، اس لیے کہ تم پہ جب ذمہ دار بنائے جاتے ہو ان کو کیوں کرتے ہو. آپ نے مرتبہ باقی رکھا نا خالد کا. تو عوف بن مالک جو ہے وہ اس شخص کے سامنے خالد بن ولید کو ذلیل کر رہے تھے ایک طرح سے، کہ دیکھو میں نے دلا دیا نا تمہارے نہیں بولنے کے بعد بھی. اور خالد ایک پوزیشن پہ تھے، ان کا استدلال اپنا تھا کہ نہیں دینا چاہیے، چوک تھی، ٹھیک ہے آپ نے سیدھا کر دی، لیکن آپ نے ان کا مقام نہیں گرنے دیا. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہم مقام لوگوں کی نہ جاننے دیں جب ان کی ہم اصلاح کرتے ہیں. والد سے غلطی ہوئی، ارے تم کیسے ابا غلطی کر رہے؟ ارے آپ کہیے کہ ابا حضور جو ہے والد صاحب محترم، میرے اچھے والد، آپ سے فلاں چوک ہوگی تھوڑا سا اس معاملے. یہ نہیں کہ آپ سیدھا ان کو چیلنج کرنے لگے، ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے لگے، ہمارے ابا کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، یہ غلطیاں کرتے رہتے، ہمارے امی کو تو کچھ یہ طریقہ نہیں. وہ آپ کی بہت بڑی اتھارٹی، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں اور باپ آپ کے اوپر ہے، یاد رکھیے. دنیا میں چیلنج نہیں ہو سکتی اتھارٹی، اصلاح ہو سکتی ہے لیکن چیلنج نہیں کر سکتے ان کو آپ. ٹھیک. بہرحال اسی طرح جو ہے غلطی میں اگر دو لوگ ہو تو دونوں کی اصلاح برابر کرے، یہ نہیں کہ آپ اپنا ہے تو ایک کا دو. جیسے کہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ عبد الرحمان ابن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول خالد بن ولید نے جو ہے مجھے فلاں فلاں کہا برا بھلا کہا. آپ نے کہا کہ خالد بدر میں جو لوگ شامل تھے انہیں برا بھلا مت کہو, تکلیف مت دو. تو خالد بن ولید چونکہ سپہ سالار تھے وہاں, کہا اللہ کے رسول لوگ جب مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو میرے منہ سے پھر کچھ بھی نکل جاتا, میں بھی انہیں برا بھلا کہتا ہوں. پھر اللہ کے رسول فوراً کہا کہ عبد الرحمان خالد کو تکلیف مت دو, وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے. دونوں کی کر دی نا, ان کا بھی مقام رہ گیا, وہ بدری صحابی عبد الرحمان ابن عوف, ان کا بھی مقام رہ گیا چونکہ ایڈمرل تھے فوج کی. دونوں کی اصلاح ایک ہی ٹائم میں. کہا تم کیوں بدری صحابہ کو تنگ کرتے ہو؟ جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب لوگ مجھے برا کہتے ہیں نا, مجھے برا لگ جاتا ہے, میں بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہوں, تو کہا تم خالد کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے. دونوں کو دیکھی کیا, ایک طرفہ بات نہیں کی کہ بھائی بدری ہے تو مکمل طور سے تم نے فلانے, دونوں کی اصلاح کی اپنے ڈھنگ سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی یاد رکھیے, دو لوگ شامل ہے غلطی میں, دو لوگوں سے بھی دونوں کی برابر اصلاح. اسی طرح غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ جو آپ سب سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے غلطی کیسی سدھاری جائے اس کو بتائے. جیسے کہ بخاری کی روایت ہے, آپ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی اور غلط پڑھی, آپ نے نماز کا پورا ان کو صحیح طریقہ سکھایا. اسی طرح ایک طریقہ ملتا ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ جو ہے جس سے اس نے غلطی کی اس کے اچھے اوصاف بتائے. اچھے اوصاف مطلب ایک آدمی نے کسی کے ساتھ غلطی کی تو اس جس سے غلطی کی اس نے اس کی اچھائیاں بتائے اس کو. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنے چچا کو برا کہہ دیا, اپنے رشتے دار کو جس نے اس بڑے احسان کی برا کہہ دیا, تو آپ بول سکتے دیکھو اس کے بڑے احسانات ہیں تم پر, تمہارے خاندان پہ برا مت کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے, ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ انبن ہو گئی, تھوڑا سا انبن ہو گئی, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے. تو آپ نے فوراً کہا کہ تم ابوبکر کو کیوں تنگ کرتے ہو, حالانکہ ابوبکر نے اس زمانے میری تصدیق کی جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی. حضرت عمر فوراً وہ ہو گئے اور حضرت ابوبکر سے معافی مانگ لی کہ مجھ سے غلطی. اچھے اوصاف بتائے, سمجھ لیجیے بھتیجی نے چچا کود کہہ دیا, آپ کہہ سکتے دیکھو تمہارے چچا نے فلاں فلاں کیا, تمہارے والد تو فلاں تھے, کمزور تھے, مالی حالت نہیں تھے, یا تم یتیم تھے, کیا تم ایسا کرو گے؟ وہ اچھے اوصاف گنوانے سے انسان اپنی اصلاح کرتا نہیں, صحیح بات نہیں کرنا چاہیے. سمجھے, اچھائیاں گنوائیے. اسی طرح جو ہے دو فریق کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو فوراً مداخلت کر کے ان کی اصلاح کرے دونوں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسند احمد کی روایت ہے, سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف میں جھگڑا ہو گیا, ایک ہی قبیلے کے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. آپ سن کو جیسی خبر پہنچی, آپ انتظار نہیں کیا ہونے دو بعد میں دیکھیں, فوراً پہنچے, بیٹھ کر دونوں میں جب ہی اصلاح کی اور دونوں کا الگ کر دیا. اس سے کہ یہ غلطی بہت بڑی ہوتی ہیں, جو لڑائی ہوتی ہے نا بہت خطرہ, تو لہٰذا فوراً دوڑے حدیث میں آتا جا کے دونوں کی اصلاح کر دی. اسی طرح جو ہے غلطی پر غصے کا اظہار کرنا, یہ بھی اصلاح کا طریقہ, لیکن ہر بار غصہ نہیں کرنا, یاد رکھیں, کیا جا سکتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے گزرے, لوگ بات بحث کر رہے تھے, کہا کیا بحث چل رہی, کیا بات چل رہی, تو کہا ہم تقدیر پر بحث کر رہے, تو کہا تقدیر پر بحث کرنا درست نہیں, اور آپ اتنے غصے میں آئے کہ چہرہ مبارک آپ کا لال ہوگا, سرخ ہو گیا. تو غصے کا اظہار کرنا یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہر بار یہ سوٹیبل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اس لیے اللہ کے رسول ہر بار غصہ نہیں کرتے. آپ ہر کسی کو غصہ کریں گے, تھوڑی دیر بعد لوگ بولیں گے انہوں ایسی لال جی ہے, ہر تھوڑی دیر کو لال ہو جاتے, غصہ آتا رہتا ہے ان کو ٹینشن نہیں لینا. غصہ اس وقت جہاں اس کی ضرورت ہے, سمجھ رہے, وہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح غلطیوں کی اصلاح کے طریقے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو بائیکاٹ کیا جائے ان کی غلطی پر, یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر غلطی اس لیول کی ہو تو. اور بائیکاٹ کرنے سے اگر اصلاح ہوتی ہے تو, بائیکاٹ کرنے سے اگر وہ شیطان کا ساتھی ہوتا تو مت کیجیے پھر. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ موتا کے اندر تین صحابہ نہیں جا سکے, ٹھیک, تو کیا کیا گیا, تینوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا, چونکہ ایک بہت بڑے فریضے سے انہوں نے جو ہے اپنا پیٹ موڑ لی تھی, اور جو بھی وجہ تھی ان کے بعد بائیکاٹ کیا گیا کئی زمانے تک, پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو یہ بھی ایک طریقہ, لیکن یہ ڈیپینڈ ہے, جیسا کہ آپ وہ لوگ جن کو آپ بائیکاٹ کرنے سے ان کی اصلاح ہوں گی تو کیجئے, ورنہ کچھ لوگوں کو آپ بائیکاٹ کریں گے تو خوش ہو جائیں گے, بہت اچھا ہو گیا وہ آدمی ہم کو نہیں دیکھ رہا, بائیکاٹ کر دیا اس نے, یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والوں کو جو ہے زبانی تنبیہ کی جائے, زبان سے بولا جائے بھائی کیا کر رہے ہو, یہ مت کیا کرو, یہ غلط ہے. اس لیے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے نا کہ ایک انسان کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے, تو لہٰذا غلطی ہونے پر زبان سے نہ روکا جائے. اسی طرح ایک طریقہ جو ملتا ہے غلطی کے اصلاح میں وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو جو ہے ملامت کرنا, یہ بھی ملامت کرنا کہ کیسے انسان ہو, سمجھتا نہیں ہے کہ تمہیں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈیپینڈ ہے, ہر بار یہ طریقہ بھی درست, لیکن کرنا چاہیے. اس سے بھی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے کہ اتنے دنوں سے آپ میرے پاس کام کرتے ہو اور یہی کام کرتے پھر غلطی کرتے ہو, اس سے آدمی کی تھوڑی ملامت ہوتی, صحیح بات ہے یار, ایک ہی غلطی بار بار ریپیٹیٹیو ہو رہی. ٹھیک, اسی طرح غلطی کی اصلاح کا طریقہ جو آپ سب سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غلطی پر جو ہے اڑ جانے والے کو جو ہے بد دعا دینا, یہ بھی ایک طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا, آپ نے کہا کل بھی یمینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, تو تکبر میں کہا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا میرا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرا ہاتھ کبھی تیرے منہ تک نہ جائے سیدھا, اور ساری زندگی وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکا, پھر اس کو جاتا ہی نہیں تھا ہاتھ منہ تک. بد دعا دینا بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح غلطیوں کے اسلام میں جو آپ سن طریقہ اپناتے تھے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہے غلطی کے ازالے میں مسلمان کی مدد کرنا, مطلب غلطی کو ہٹانے میں اس کی ہیلپ کرنا. جیسے کہ اس واقعے کو پھر یاد کیجئے بخاری کا, وہ روزے دار انسان جس سے ہم بستری ہوئی تھی, آپ نے اس کی غلطی کے ازالے کے لیے سفارش کی, ایک نے کھجور دیا, پھر آپ نے کھجور اس کو سفارش کی نا, مدد کی اس کی. تو مسلمان کی اس کی غلطی میں, اس کی اصلاح کرنے میں مدد کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا بھائی اصلاح کرے. اسی طرح جو چیز ملتی ہے آپ سب کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ غلطی کے ازالے مسلمان کی مدد کرنا, غلطی کرنے والے سے جو ہے مل کر بات کرنا, یہ بھی ایک طریقہ اصلاح کا کہ آپ اسے اکیلے ملے, میرے بھائی آپ سے چوک ہوئی, یہ مسٹیک ہوئی, یہ غلطی ہوئی, کیوں ہوئی, آئندہ نہیں ہونا چاہیے, اس معاملے میں احتیاط کیجئے, اس معاملے میں یہ سوچا کیجئے فلاں, مل کر اس سے کمیونیکیٹ کرنا, اس سے بات کرنا. اسی طرح ایک طریقہ جو آپ سب کی زندگی سے ملتا ہے لوگوں کی اصلاح کا غلطیوں کی, وہ یہ ہے کہ جو ہے غلطی کرنے والے کو صاف طور پر اسی غلطی کیا ہے بتانا. جیسا کچھ لوگ آتے اور بولتے دیکھو بھائی تم سے یہاں غلطی ہو رہی ہیں, کہاں, نہیں بھائی وہ میں بول نہیں سکتا لیکن تم سے یہاں غلطی ہو رہی ہے, ذرا تم سمجھ جاؤ. نہیں بھائی کہاں, نہیں دیکھو تمہارا بچہ وہاں غلطی کر رہا ہے. نہیں کہاں کر رہا, نہیں میں وہ نہیں بول سکتا کہاں غلطی کر رہا لیکن تم سمجھ جاؤ بچہ تمہارا غلطی کر رہا. آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا, آپ یہ نہیں بول سکتے کہ بس ایسا ہے, آپ نشاندہی کریں گے دیکھو بھائی تمہارا نماز میں یہ غلطی ہے, کہاں, نہیں بھائی تمہارا نماز کا معاملہ تم دیکھ لو, یہ نہیں ہو سکتا, پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. یہاں دیکھو تم روزہ رکھ لو کہ نہیں, افطار غلط کرو یا روزہ سحر غلط ہو, کیسے, وہ نہیں بول سکتا میں کیسے ہو رہی لیکن ہو رہی کچھ نہ کچھ, تم دیکھ لو تمہارا معاملہ کیا. نہیں پوائنٹ آؤٹ کیجیے یہاں یہاں ایسا ہو رہی ہے, ٹھیک, یہ بھی ضروری ہے, ورنہ آپ بہت سے لوگ عمومی چھوڑ, دیکھو بھائی وہاں غلطی ہو رہی, کیا ہو رہی, نہیں وہ نہیں بتا سکتا, یہاں فتنہ ہو رہا کیسے ہو رہا, نہیں وہ مجھے نہیں معلوم, یہاں فلاں جگہ میں جو فلاں ہوتا وہ کیسے, نہیں وہ مت پوچھو ہم سے, آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا یہاں غلطی یہاں غلطی یہ ہو رہی, یہ بھی سننا پڑے. اسی طرح جو ہے طریقہ آپ سب سے ملتا ہے جو غلطی کی اصلاح آپ کرتے ہوئے, کہ انسانی فطری کمزوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ غلطی کریں, فطری کمزوریاں جو ہوتی ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ جو ہے اصلاح کریں. اس لیے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, جیسے مثال کے طور پر جو ہے عورت کے معاملے میں کچھ ایسی غلطیاں ان کی ہوں گی جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو غلام کے معاملے میں, غلام کام کرنے والے جو نوکر اس زمانے میں ہوتے تھے, وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, وہ ان کو آپ کتنا بھی کیجیے, اس لیے کہ وہ جٹ ہوتے ہیں, رگیل ہوتے ہیں, موٹے عقل کے ہوتے ہیں, تو آپ کتنا ہی بولیں گے تو بہت سارے کام میں غلطیاں کریں گے, تو امید نہیں کی جا سکتی, تو آپ 100% ان کو نہیں بنا سکتے. اسی طرح جو ہے بچوں کے معاملے میں, ہوم ورک کیا نہیں کیا, بولا تھا نا کتنے بار ہوم ورک کرنے کو, شروع دھنا دھن دھنا دھن, پوری WWF گھر میں چالو ہو جاتی, وہ کریں گی. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کتنے بار یاد دلایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اس کے بعد بھی کیا حال ہے, اللہ نے بھی یہ کرنا چاہیے تھا نماز پڑھو, ایک بار نہیں پڑھے چپ عذاب مار دو ان کو, نہیں کرانا اللہ نے, لیکن کتنے بار کہا قرآن میں, انسانی فطرت ہے, بچے ویسی ہوتے ہیں, بڑا کیا نہیں, بڑا کر لو, بڑا کیا پھر بھی نہیں کریں گا, بڑا کر لو, بڑا کیا نہیں کریں گا, 5 بار موزن چلاتا پھر بھی نماز کو کتنے لوگ نہیں جاتے, ہے نا فطری, تو بچوں میں ہوتی ہے ایسی فطرت, وہ سنتے نہیں ہیں بات کو, ریپیٹیٹو آپ سمجھاتے رہیے. اسی طرح جو ہے شوکن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ایسی ہوتا ہے, اس میں کچھ غلطیاں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. دو عورتیں جو ایک مرد کے نکاح میں ہوں, وہ کچھ غلطیاں ایسی جو کبھی نہیں پڑ نہیں سکتی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہماری مائیں ہیں, ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں, وہ بھی شوکنیں تھی نا, کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی. جیسا کوئی چور ہے اس کے دو بیویاں, دونوں آل رائٹ رہنا, دونوں ہنستے رہنا ایک دوسرے کو دیکھ کے, دونوں سب کو, وہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے جو ہے کچھ چیز بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو دوسری بیوی نے وہ کٹورا اٹھایا اور اٹھا کر دوسری کے سر پہ ڈال دیا اور نیچے پھینک دیا کٹورا. ناراض تھی وہ کسی معاملے پہ کہ تم بار بار بھیجتی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت جیتنا چاہتی ہو, کچھ مسئلہ تھا, تو وہ کٹورا لیا, سالن تھا اس میں, سر پہ پھینک دیا ان کو اٹھا کر. آپ سب مسکراتے رہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی جو ہے وہ کٹورا ایک نیا لا کے دو اس کو سالن کا, اور آپ نے روایت میں آتا ہے سر سے چاڑ رہا, کہا اچھا سالن بنا تھا آج, آپ نے نہ ان کو ڈاٹ رہا, ان کو شوقن آنا فطرت ہے, دونوں کو آپ نے لے لیا, ان کا غصہ نکل گیا, ان کو کہا تم نیا کٹورا بھر کے دو ان کو, ختم معاملہ, یہ بھی ہنس دی اور وہ بھی ہنس دی. تو کچھ ایسی غلطیاں ہوں گی, کچھ ایسے شعبے ہوں گے زندگی کے جن کی اصلاح کبھی نہیں ہوں گی غلطیاں, تو وہاں کیا کرنا ہے, ہم کو سمجھداری اختیار کرنا ہے اور کچھ چھوٹ پھوٹ غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا. بہرحال یہ چند تھے اور میں نے آپ کے سامنے 30 طریقے رکھے غلطیوں کے اصلاح کے, 38 تھا میرا, بہرحال میں پورے نہیں گنوا سکا, 30 طریقے تو جو میں نے رکھے آپ سب کی زندگی سے غلطیوں کی اصلاح کیسے کرے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ غلطیوں کی اصلاح کے لیے ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے, ورنہ ہوتا ہے کہ غلطی کے نام پر فساد بگاڑ برائی پھیل جاتی ہے, اور اگر ہم ان سنت طریقوں کو اختیار کریں تو اجر بھی ملے گا, ہمارے بھائی غلطی سے بچیں گے, شیطان کے شکنجے سے بچیں گے, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کی اصلاح کریں گے اس کے بعد جو عمل کریں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اصلاح کرنے والے کو. تو کیوں نہ اصلاح کرنے والا اس نیت سے اصلاح کرے کہ اللہ بس مجھے ذریعہ بنا دے اس کی اصلاح کا اور میں ہو جاؤں, اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا, ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اسی طرح انہی طریقوں کے مطابق لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرے. لیکن یہ حتمی نہیں تھا, آپ سن کی زندگی سے کئی ایک سینکڑوں طریقے ملتے ہیں, مختلف لوگ اقوام مزاج کے لوگوں کی بھی آپ نے مختلف انداز سے غلطیوں کی اصلاح کی, اتنے پیارے پیارے انداز کے امتحانی. لیکن وقت نے مجھے اتنا ہی جو ہے تقاضا تھا کہ میں اتنا ہی رکھ سکوں, 30 پوائنٹ پھر میں رکھے, ہم بھی اس کو سمجھیں اور اس طرح کرنے کی کوشش کریں, اور بھی آپ کی سنت ہم جانیں اور اس میں کیسے آپ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہم سیکھیں, تاکہ ہم بھی ان غلطیوں سے بچیں اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس کی بچانے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو اپنی غلطیوں کی اصلاح اور دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا صحیح طریقہ جو ہمیں سکھائے, اور ہمیں جو ہے ہم نے جو کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت سے سیکھی غلطیوں کی اصلاح کی اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے, ہمیں کتاب و سنت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا نام محمد احمد الورا خان داؤزئی, ہم ابھی بی میکینیکل ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں کسی کی اصلاح کبھی کرنا ہو اور ہمیں لگے کبھی ہم اس کی اصلاح کریں گے تو اس کی اصلاح ہونے کے بدلے وہ ہم سے مطلب ناراض ہو جائے گا, اس کی اصلاح نہیں ہوگی, تو کیا ہم ایک ایسے شخص کے ذریعے اس کی اصلاح کروا سکتے ہیں کہ جو اس کے قریبی ہو تاکہ اس کی اصلاح آسانی سے ہو جائے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر وہ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کچھ غلطیاں وہ کسی شخص میں دیکھتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سیدھے کسی کی اصلاح کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ شخص برا مان جائے یا میری بات کو نہ سنے, تو کیا یہ حکمت درست ہوں گی کہ کیسے کسی ایسے شخص کو وہ بات بتائی جائے جس کا وہ دوست ہو یا وہ اس کا ذمہ دار ہو اور وہ اس کی اصلاح کرے, تو یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے یہ بات مطلب جس کو کہیں گے کیس کیس سے افراد افراد سے بدل سکتی ہے. جیسے کہ کوئی آپ کا قریبی دوست ہے تو دوست کے تعلق سے آپ اس وجہ سے اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنے سے مت گھبرائیے کہ دوستی ختم ہو جائیں گی, چونکہ اصلاح کرنا خیر خواہی کرنا ایک مومن کا یہ جذبہ ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے ادر کی. تو لہٰذا یہ تو درست نہیں کہ آپ اپنے دوست کی اصلاح نہ کر کے اس کے والد کو کہے یا بھائی کو کہے, جبکہ وہ آپ کا دوست ہے, اور ظاہر سی بات ہے دوستی میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھائی سے بھی کبھی کبھار والد سے بھی انسان کہتے ہیں, چونکہ وہاں ڈرتا ہے وہ. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی ایک اجنبی کو پاتے ہیں یا تھوڑے بہت جان پہچان والا انسان ہے یا ایک ایسا ہی دوست ہے کبھی کبھار مل لیتا ہے اور اس میں کوئی غلطی کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کا وہ تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کی اصلاح کر سکیں, تو لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں اس کے قریبی دوست کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو یہ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ دوست بات کو نہیں پھیلائیں گا بلکہ خاموشی سے اس تک بات پہنچا دیں گا, اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے فلاں بھائی میں آپ کے فلاں دوست میں یا میرا بھی وہ دوست ہے اس میں یہ غلطی ہے, ہو سکے تو آپ اس کی اصلاح کریں, اور اگر نہ ہو سکے تو آپ کسی کو نہ بتائیں اس کی برائی چونکہ اس کی ذاتی برائی ہے, تو یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہو سکتا ہے, چونکہ یہ بھی ایک اچھی حکمت ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا تو کسی اور کے ذریعے اس تک بات پہنچائیں, لیکن انشاءاللہ جی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی اصلاح کریں. طریقہ خود بھی ہو سکتا ہے, طریقہ ہے کسی کو آپ کسی کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ سوال اصلاح شاید وہ میرے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں, کچھ عورتیں اس مجلس میں سونے کی غلطی کر رہی ہیں, برائے مہربانی ان کی اصلاح کریں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کچھ مرد بھی سونے کی غلطی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن میں اس بات کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں. کوئی اگر دینی مجلسوں میں یا کبھی کبھار ہمارے درسوں میں سوتا ہوں تو میں کبھی برا نہیں مانتا ہوں اس کا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پر اللہ کے دین کی یا اس کے کلمات کی وجہ سے سکینت طاری ہوتی ہے, سکون اس کو ملتا ہے شاید جو دنیا میں اس کو راحت نہیں ملتی ہے, تو یہاں آ کے وہ سکون اختیار کرتا ہے, تو میں اس کو سکینت کے معاملے میں لیتا ہوں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ واقعی میں سو رہا ہے, سکینت نہیں ہے, خراٹوں کی آواز آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک, تو بہرحال کچھ زیادہ آپ کو نہیں کرنا ہے. میں چونکہ آپ کس کو جاؤں, آپ بازو بیٹھے بیٹھے خالی تھوڑا سا آواز کر دے کرسی کو ہلا لے, خود بازو والی بہن آپ کی اٹھ جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے, دینی مجلسوں میں لوگ سو جاتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کی وجہ سے, رسول اللہ کی بات سننے کی وجہ سے, دینی کلمات کے اثرات ہوتے, کبھی سکینت انسان پہ طاری ہوتی ہے, اسے اطمینان لگتا ہے. لیکن بہرحال کوشش کرے کہ آپ سنیں, رات کا بھی وقت ہے تو بہرحال ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے اس معاملے میں, پہلا دن بھی تو ہو سکتا ہے ابھی آتے رہیں گے تو ٹریننگ ہو جائیں گے 2-3 دن میں. تو بہرحال بہت سارے طریقے, ایک ہلو سے دھکا دے دینا اور اس کو اشارہ کر دینا یا ماشاءاللہ کیا اچھی بات ہے, تو فوراً اٹھ کے سنتے ہیں گشتگو اچھی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کریں. لیکن ٹانٹ مارنا یا بولنا دیکھو دینی مجلسوں میں آ رہے اور یہاں بھی سوتے پڑے لوگ, یا دیکھو ان کو گھر پہ سونے کو نہیں مل رہا یہاں کے سو رہے گھر پہ جا کے سونا, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ پھر میں وہی کہوں گا اپنے بہن کے خلاف شیطان کی مدد نہ کریں, آ تو رہیں, کچھ نہ کچھ سن تو رہیں, دیکھ تو رہیں نا, ٹھیک, کچھ نہ کچھ تو فائدہ انسان کو ہوگا. کیوں تو نیند میں بھی انسان جب دینی اجتماع میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں بعدیں ہوتا ہے, یہ بہت اچھا بول رہے تھے, حالانکہ میں نیند میں تھا لیکن بات سمجھ میں آ رہی تھی. ہوتا ہے نا, ایک انکانشیس مائنڈ بھی ہوتا ہے جو چیزوں کو یاد رکھتا ہے. جیسے جو لوگ ریلوے اسٹیشن کے بازو رہتے ہیں ان سے پوچھئے رات میں فلاں ٹرین کتنے بجے تھی, آج لیٹ ہو گئی 35 منٹ, ہو آپ تو سو رہے تھے نا, لیکن پھر بھی اس کو انکانشیس مائنڈ کا یاد رکھتا ہے کہ 2 بجے 2:30 بجے آئی تھی وہ ٹرین. ہوتا ہے, تو کچھ باتیں تو بہرحال جاتی رہتی ہے ذہن کے اندر, لیکن بہت سارے طریقے, تھوڑا سا دھکا دینا, تھوڑی سی آواز کرنا, تھوڑا سا ہاتھ لگا دینا, بہرحال یہ طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ ناراض ہوں گے تو ٹھیک ہے, بہرحال آواز آ رہی ہے, لیکن میں بھی گزارش کروں گا نہ سے ورنہ ہو سکتا ہے بازو والی کو بھی آپ کی نیند آئے. اور اس طرح سے بہرحال جی, السلام علیکم, ہمارا نام سید فیصل ہے اور ہم 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا سوال تھا کہ ہمارے محلے میں ہمارے ایک دوست ہے جس کے ابا کا غصہ بہت زیادہ ہے, تو ان سے جو کام نہیں ہوتا تو غصہ اور مار سے انہیں کام کراتے ہیں, تو کیسا ان کا صلاح کیا جائے؟ ان کے ابا کا غصہ بہت ہے کہ وہ بات کرنے میں بھی گالی دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ان کے کوئی دوست تھے, ان کے والد جن کا غصہ بہت زیادہ ہے, وہ کس طرح سے ان کی اصلاح کریں. یہ اصلاح کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والد کو بولیے یہ بات کہ ہمارے فلاں دوست کے والد ایسا کرتے ہیں, اور آپ کبھی ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھے یا جائے یا ملے تو تذکرہ کیجئے کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے, تو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں, اور ظاہر سی بات ہے 10th میں تو ظاہر سی بات آدمی بالغ ہو جاتا ہے, بڑا ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات آپ نکالے, نقل کرے حدیثیں, اور وہ حدیثیں اور واقعات بار بار ایسا سامنے کتاب کی شکل میں کو پرنٹ کی شکل میں یا فلاں لاتے رہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کہتے میں چھوٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا اور غلام تھا, اندازہ لگائی, میں غلام تھا چھوٹا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس میں گیا, ایک محفل میں گیا دعوت کی, اور جب میں کھانے لگا تو میں الٹے ہاتھ سے کھانے لگا, اور اپنی پلیٹ کے سامنے سے نہیں سامنے والے کی اس میں سے اٹھا اٹھا کر کھانے لگا. اب اندازہ لگائی ایک انسان کا غلام مجلس میں حرکت کرے تو کتنا اس کو کوفت ہوں گی. یہ وہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے صرف یہ کہا کہ اے پیارے بچے, جب کھاؤ تو اللہ کا نام لو, ٹھیک ہے, اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اور جو پہلے سامنے وہ کھاؤ. وہ کہتے ساری زندگی میں اس پہ عمل کرتا رہا. پھر کتنے اچھے ڈھنگ سے آپ نے سمجھانا, غلام ہے, دیکھیے غلام مجلس میں کچھ کرے تو بہت کوفت ہوتی ہے, بہت رسوائی ہوتی ہے. تو ایسے کچھ واقعات جمع کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا, کیا ہوتا. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست ایسے کام کرے نا جس سے والد غصے میں آ جاتے ہیں, مطلب یہاں وہ بڑا بن جائیں گے اور والد چھوٹے ہو جائیں گے. اور ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار کہ بچوں کو بڑا بننا پڑتا ہے اور بڑے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اسے لگتا ہے والد کا غصہ بہت زیادہ ہے, تو ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے والد غصے میں آ جائے. اور اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ حدیث بتایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے پر ایسا غصہ کرنے لگا, ایسا غصہ کرنے لگا جیسا کہ سانڈ ہوتا ہے نا, اسے کپڑا دکھا دیا یا غصے میں لایا جائے ویسا غصہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو اتنا غصے میں ہے میں ایک طریقہ جانتا ہوں, اگر وہ کر لے تو اس کا غصہ ابھی ختم ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا کرے تو اس کا غصہ ختم ہوگا, تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا کرے, وضو کر لے, یا پھر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. یہ غصے کا علاج ہے, یاد رکھی. ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا غصہ ہے تو وضو کرے اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنائے اور پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے اس لیے وضو کرے, ٹھیک. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور جو ہے وضو کرے, کھڑے ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھے تو لیٹ جائے, یہ اس کا ایک سولوشن ہے. تو ایسی کچھ حدیثیں لے جا کر اپنے گھر میں چٹکا دے, یا ہم اخوال زرین ہیں یا حدیث رسول ہے بول کر لگا دیں, تاکہ وہ بھی بار بار دیکھتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے نا. اور یاد رکھیے بچوں کا والدین بہت اثر لیتے ہیں, شعوری طور سے غیر شعوری طور سے, ایسا نہیں ہوتا ہے. چاہے والد کو کتنا بھی غصہ ہو اس کی اولاد ہے, ٹھیک ہے, وہ جلاد تو نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے, کتنے بھی برے ہو تو ظاہر سے شعوری ہوتا ہے. بچے بتائے ان کو وہ کرے اور کوشش کرے کہ ان کے والد کو غصے میں ہی نہ لائے, اس لیے کہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو غصہ, اور غصے کا علاج جو آپ نے بتایا اس علاج کی طرف جو ہے ان کی جو ہے رغبت دلائی جائے. کسی نے ایک سوال کیا, غلطی نہ کریں, سمجھا دینے کے بعد پھر وہی غلطی دہراتے رہتے ہیں, تو کس طرح اصلاح کریں اور کب تک اصلاح کریں؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ نے اصلاح کی پھر وہ دہراتا ہے, پھر وہ اصلاح کی پھر وہ دہراتا ہے, کب تک کریں؟ تو یاد رکھیے اصلاح کرنے میں ہو سکتا ہے ایک بڑا طویل عرصہ انسان کا گزر جائے. اس لیے کہ اچھے اخلاق کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے, اچھی چیز سیکھنے کے تعلق سے, وہ یہ ہے ان کو بہت کوشش اور مشقت کرنے کے بعد اچھی چیزیں انسان کی فطرت میں آتی. یاد رکھیے اچھے اخلاق اچھے اوصاف یوں ہی نہیں پیدا ہوتے, بہت اس کے لیے مشقت اور کوشش کرنا پڑتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی انسان ہے اس کو آپ تربیت دے رہے, بچہ ہے, بیوی ہے, نوکر ہے آپ کا, آپ کا سبارڈینیٹ ہے, آپ کا امپلائی ہے, اور وہ غلطیاں کرتا ہے بار بار, آپ بار بار سمجھاتے رہے, اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے وہ کئی بار کبھی کوئی ایک ہی غلطی کو کرتا ہے, آپ کئی بار اس کی بار بار اصلاح کرتے رہیں. طریقہ آپ الگ الگ اختیار کر سکتے ہیں لیکن بہرحال اصلاح کرنا یہی ایک طریقہ ہے اور یہی چارہ ہے. اس لیے کہ جب انسان تھوڑے دن کرتا ہے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے وہ جو ہے سیکھتا ہے, اسے سکھائیے, مختلف طریقوں سے سکھائیے, اور انسان جب یہ ٹھان لے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. یاد رکھیے اس کی اصلاح کے اندر, ٹھیک ہے؟ تو انسان کوشش کرے اور ہمارا کام بار بار سمجھائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبر کرتے اور لوگوں کی غلطیوں کے بعد اتنا ان کو سمجھاتے, بار بار اصلاح کرتے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو ابو جہل رہتا تھا, وہ روز اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ڈالتا. روایتوں میں آتا زیادہ سے زیادہ جو آپ کرتے اس کی اصلاح کے لیے بولتے ہو یہ ہے, کیا کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اتنا کہتے تھے آپ, بار بار کئی بار کہتے رہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ انسان سے بار بار کوئی غلطی ہو, ہم کوشش کریں کہ بار بار اس کی اصلاح کرتے رہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دیں گا بار بار کوشش کا, اور ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے تو انشاءاللہ ساری زندگی جب وہ شخص اس پہ عمل کرے گا میں اس کی وجہ بنوں گا تو میں اس اجر میں شامل ہو جاؤں گا. تو لہٰذا وہ بار بار اس کے لیے کوشش کرے. مختلف پوزیشنز کے لوگ مختلف طریقے اختیار کر سکتے. والد ہے, ایک بار سمجھا سکتا ہے, دوسری بار سمجھا سکتا ہے, تیسری بار ناراض ہو سکتا ہے, چوتھی بار غصہ ہو سکتا ہے, پانچویں بار تھوڑی تنبیہ بھی کر سکتا ہے, مار بھی لگا سکتا ہے اپنے بچوں کو جو ہے نا سمجھانے کے لیے, یہ ہو سکتا ہے. باس ہے اس کے سبارڈینیٹ یا اس سے جو ہے اس کے امپلائی سے غلطی ہو رہی کام کرنے والے سے, وہ ایک بار سمجھا سکتا ہے, دو بار, تیسری بار عمل کر کے بتا سکتا ہے, چوتھی بار پھر اصلاح کر سکتا ہے, پانچویں بار کچھ تنخواہ بھی کاٹ سکتا ہے کہ آپ غلطیاں آپ کنٹینیو ایک ہی غلطی کر رہے ہیں, تو یہ بھی اصلاح کے طریقہ کا فائن لگا دیا جائے اس کے اوپر کہ آئندہ نہ ہو. بہرحال مختلف طریقے اختیار کیا جا سکتے لیکن ہم کوشش کریں کہ بار بار کریں, اس لیے کہ غلطی انسان کی فطرت ہے. ہم اس کے لیے جو کوشش ہے کہ اللہ جو ہمیں وجہ بنائے کہ غلطی کی اصلاح کرے اور عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میرا سوال یہ تھا, اگر چور چوری کرے تو اس کی اصلاح کی جائے کہ ہاتھ قلم کیے جائے, اور زانی زنا کرے تو اس کی اصلاح کی جائے کہ سنسار کیا جائے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ چور چوری کرے تو کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, اور زانی زنا کرے تو اس کی اصلاح کی جائے یا اسے سنسار کیا جائے؟ اس معاملے میں دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلا, اگر چور نے چوری کی اور حکومت تک پہنچ گیا تو ہاتھ کاٹے جائے, اور اگر چور نے چوری کی اور آپ کو پتا ہے تو اصلاح کیا جائے, چونکہ آپ حکومت نہیں حاکم نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلم کی ایک روایت ہے, ایک شخص نے کسی کی یمنی چادر چرا لی, جس چادر کی قیمت کی مقدار اتنی تھی جس کے وجہ سے وہ چوری کے ذمہ دار. دیکھیے اسلام میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو بس چاکلیٹ بھی چرایا تو بچے نے ہاتھ کاٹ لیں گے, ایسا نہیں ہے. اس کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے جو زمین زمانے کے اعتبار سے بدلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مقدار تھی اس کے اعتبار سے ایک یمنی چادر تھی جو اس قیمت کی تھی جس قیمت پر ہاتھ کاٹا جائے. ایک صحابی نے اس شخص کو پکڑا اور لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا, اللہ کے رسول اس نے یہ یمنی چادر میری چرائی. آپ نے اس کی قیمت پوچھوائی, قیمت اس مقدار کی تھی جس مقدار پر سزا دی جائے. آپ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹا جائے. اس صحابی نے کہا, اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اس کو معاف کر دے. آپ نے کہا, مجھ میرے پاس لانے سے پہلے تو معاف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا, حکومت کے پاس آنے کے بعد معافی اب نہیں دی جا سکتی, ورنہ پھر حکومت اور جو ہے قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہیں گی ایسا معافی اگر دے دی جائے پھر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ نے کہا نہیں, اب تو ایکسیکیوشن کیا جائے گا. اگر تمہیں معاف کرنا تھا پہلے اصلاح کر کے معاف کر, تم لائے کیوں میرے پاس تھا اتھارٹی تک بات کیوں لائی گئی؟ تو اس سے ایک بات پتا چلی کہ اگر چور چوری کرتا ہے اور آپ کی کوئی چیز چورا آپ کو پتا ہے تو آپ اصلاح کرے اور معاف کر سکتے ہیں. اتھارٹی تک پہنچ جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, سمجھا؟ تو لہٰذا اگر آپ اپنے طرف سے سوال کرے ہاتھ کاٹوں یا اس کی اصلاح کروں تو آپ اصلاح کر سکتے, چونکہ ہاتھ صرف حاکم کاٹ سکتا ہے, قاضی سزا سنائے گا اور پوری حکومتی اعتبار سے سزا ہوتی ہے. اسلامی سزائیں ہم لوگ مل کر آپس میں نہیں دے سکتے ہیں, اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے جوڈیشری کا جس کے تحت ہوں گا, ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کسی نے زنا کیا ہو, اسلامی حکومت تو یہاں ہے نہیں, بہت سی جگہ ہے بھی تو وہاں یہ سزا دی نہیں جاتی ہے نا. تو بہرحال پھر اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو اللہ اپنے رب سے توبہ کرے, اس لیے کہ وہ عمل جو ہے اس نے کیا ہے وہ اس کے رب کے اور اس کے بیچ میں, وہ سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. لیکن بہرحال اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ گناہوں کی ہم اجازت دے رہے ہیں کہ انسان کرتا رہے, لیکن سچی توبہ ہو تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. اس تعلق سے ایک روایت ہے یہ بھی صحیح مسلم کی, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے, ایک شخص آیا اور کہا, اللہ کے رسول صاحب مجھے جو ہے سنسار کر دیجئے, مجھے مجھ پہ حد قائم کیجئے, میں نے ایسا گناہ کیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا, جب وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچا تھا, وہ بولتے ہوئے آ رہا تھا, آپ نے کہا جو گناہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں ہے تو یہاں کیوں لا رہا ہے, معافی مانگ لے پھر اللہ سے, چونکہ جب کورٹ آف لا میں بات آئیں گی تجھے سزا ہی ملنے والی پھر, ٹھیک, تیرے رب کے اور تیرے بیچ میں تھا, توبہ کر لیتا. بہر یار اس سے پتا چلتا ہے, اگر وہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ لے میں نے زنا کیا کیا کروں, تو ہم تو یہی کہیں گے توبہ کرو اور اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائے. چور نے کہا میں نے چوری کی, چاہے وہ میرے گھر میں ہو سکتا ہے کسی اور کی, میں کہوں گا اصلاح کرو اپنی چیز کو, واپس لوٹا دو لے جا کر, اور آئندہ یہ چیز کو کبھی مت کرنا. ہی ہو سکتا حکومتی لیول پر جب بات جائیں گے تو پھر اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا, اور اگر وہ زنا اس کا ثابت ہوتا ہے یاد رکھیے تو اسے سنسار بھی کیا جائیں گا. کسی نے ایک سوال کیا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگ ایک دوسرے کی تاک میں رہتے ہیں کہ کب غلطی کریں گا اور اس کو بے عزت کیا جائے, تو آج کل خاص دیندار لوگوں کو نشانہ بنا کر رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کریں, کیونکہ یہ لوگ تانا بھی دیتے ہیں کہ اسلام یہی سکھا رہا ہے کیا, تو کیا لوگ مسلم نہیں ہیں جو اس طرح دیندار لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے تانوں سے کچھ لوگ دینداری سے بھی دور چلے جاتے ہیں. ذرا سمجھائیے. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے, وہ دینداری کی بات کرتا ہے, دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, بات کرتا ہے کہ میں دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں, تو بھی کیا وہ انسان غلطیوں سے پرے ہے؟ اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی وہ دیندار ہے بول کر؟ ہوں گی اس سے بھی, غلطیاں سب سے ہوتی, اس لیے کہ ہم آدم کی اولاد ہے, آدم کے بیٹے ہیں, تو ہم سے غلطیاں ہوں گی, ہم انسان ہیں. تو لہٰذا ہم کبھی بھی کسی انسان کو جو دین پر چلنے کی کوشش کر تانے کا نشانہ ہو جائے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ دیکھو برقعے والی لڑکیوں کو دیکھو کیسا برقعہ ہے ان کا, اس سے اچھا تو بے برقعہ لوگ ہے پھر, یہ پردے والی لڑکیوں سے جو کر رہی ہے ایسی حرکت ہے, اس سے اچھا بے پردہ لوگ ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک خاتون کے بے پردگی یا پردہ پہن کر غلط عمل کی وجہ سے بے پردگی کو صحیح ثابت کریں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے, نہ صرف لوگ نشانہ لگاتے ہیں, بلکہ نشانہ ہی نہیں بلکہ وہ تانے بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تم فلاں کام کر رہے ہیں نا, وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور ٹارگیٹ کرتے ایک دوسرے کو. جیسا ہوتا ہے میں تم کہاں جا رہے ہیں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, وہ جماعت میں جا رہا ہوں. اچھا وہ جماعت میں جا رہے گا تو اس کا لسٹ رہتی, ابھی لسٹ نکالتا ہوں, پوری خطائیں اور غلطیاں ان سے کیا چکی ہے, مولانا نے کب کیا کیا, مولانا نے کب کیا کیا, ان کا کب کیا ہوا, ادھر کا یہ معاملہ کیا تھا, ادھر کیا تھا, وہ جماعت سے کہاں چکی, سب نکال کے لسٹ بتا رہا. اس کی ضرورت نہیں میرے بھائی, ہم چاہے تو لوگوں کی اصلاح کر سکتے تو کرے, ان کے بڑھ تک جا کے ان کو بتا سکتے تو بتائے, نہیں تو منہ بند رکھ, اس لیے خاموں کا غیبت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مسلمان بھائی کی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا طریقہ اور یہ اسلوب ہمارا ہونا چاہیے, لیکن ہم لسٹ رکھتے اور بس شروع ہو گئے, دیکھو تم وہاں جاتے نا, ان کا ایسا, ان کی زندگی کا ایسا, معاملہ ایسے, بزنس ایسے, تجارت ایسی, ٹھیک ہے وہ سب کر رہا ہوں گا, اللہ سے ہم دعا کریں گے, اللہ وہ کوشش کر رہا دین پہ چلنے کی, اس سے غلطیاں ہو رہی, اللہ ہم کو بھی توفیق دے ہم بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ہرگز کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک انسان اگر گناہ کرے تو وہ دیندار بھی نہ رہے, کہ میں میرے سے گناہ ہوتے تو میں داڑھی صاف کر دوں, میرے سے گناہ ہوتے تو میری بیوی کو بے پردہ کر دوں, میرے سے گناہ ہوتے تو میں سود لینا شروع کر دوں, میرے سے گناہ ہوتے. نہیں, کسی سے گناہ ہونا اس کے غلط ہونے کا تو نہیں کہ اچھے عمل بھی چھوڑ دے. تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ دیندار ہو لیکن ان سے بھی غلطیاں ہوں گی, ہم اس کو سوچے اور سمجھے کہ میرا بھائی کچھ تو کوشش کرتا ہے نا, چوک تو اس سے بھی ہوں گی انسان ہونے کے ناطے. کچھ لوگوں کا پیمانہ اور اصول کیا ہے, دیندار ہے تو غلطی نہیں ہونا, ہم تو دینداری کی بات کرتے نہیں لہٰذا ہم غلطیاں کر سکتے ہیں. دیکھو ہم جماعت میں نہیں جا کے تم سے اچھے ہیں, ہم فلاں سے نہیں جڑ کے ہم تم سے اچھے ہیں, ہم فلاں کام نہیں کر کے تم سے اچھے ہیں, ہماری گھر کی عورتیں برقعہ نہیں پہن کے تمہاری عورتوں سے اچھی ہے, ہم جو ہے بغیر داڑھی رکھی کہ تم سے اچھے ہیں لیکن تم داڑھی رکھ کے فلاں کرتے ہو, تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ کوئی گناہ کرے تو وہ دوسری نیکی بھی نہ کرے. اگر میں کوئی گناہ کروں تو کیا میں ایک نیکی بھی چھوڑ دوں؟ اس کا کوئی ایسا پیمان نہیں, میں گناہ کر رہا اس لیے نیکی بھی چھوڑ. نہیں, اس کا داڑھی, اس کی عورتوں کا پردہ, اس کا وہ ایک الگ چیز ہے, اس نے گناہ کر رہا ہے, اس کی اصلاح کریں گے یا کوشش کریں گے ان کے بڑوں تک پہنچ کے کہ اس کی اصلاح کی جائے, ان کے ذمہ داروں تک پہنچ کر. لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں, غلطیوں کا انتظار کیا جاتا ہے, اور غلطی ہوتے ہی تہمت, الزام, فتنہ, اس کو فساد اور بہرحال ہر چیز ہو جاتی ہے. ہم اس معاملے میں کوشش کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ جو ہے تانا دے. اور تانا دینا بہت بری بات ہے, اس لیے کہ تانا دینے سے انسان سائیکولوجیکلی ہرٹ ہوتا ہے, یاد رکھے, فزیکل نہیں ہوتا, ذہنی طور سے. تو لہٰذا اسلام میں تانے دینا یہ شریعتاً حرام ہے, یاد رکھیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عبد الماجد ہے. فیض بھائی, آج ایک شخص سے میرا ہاتھ ملانا ہوا, مسافہ کرنا ہوا, وہ بھائی کہنے لگے کہ یہ جو ہے تو انگریزی حساب سے آپ ملا رہے ہیں, دونوں ہاتھ سے ملانا چاہیے. تو میں ان سے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بتائیے آپ, تو اس طریقے سے وہ بھائی کی میرے کو اصلاح کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے کسی سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، شیک ہینڈ کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہاتھ سے ملانا انگریزوں کی نشانی ہے، دو ہاتھ سے ملانا چاہیے۔ اس تعلق سے وہ کہہ رہے کہ اپنے بھائی کیسے اصلاح کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصافحے کے تعلق سے روایتیں ملتی ہیں وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی جو روایت ہے، جو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، وہ روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے مجھے التحیات سکھایا۔ التحیات جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ، تو آپ نے جب مجھے التحیات سکھایا تو آپ نے مجھے بلایا، میرے پاس بٹھایا اور آپ نے میرے ہاتھ پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں میرا ہاتھ تھا اور پکڑ کر مجھے وہ التحیات سکھا رہے تھے۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ نے ان کے دونوں ہاتھ سے وہ کیا، یہ اس کی دلیل بند۔ لیکن اس معاملے میں جو ہے علماء اس کی شرح کرتے ہوئے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ بن مسعود کو، یہ محبت کی علامت ہے، جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کو کچھ ٹرین کر رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ لیکن جو بات آپ کے اوصاف سے ملتی ہے، جو آپ کے اخلاق سے ملتی ہے جب آپ ملتے تھے، تو ایک ہاتھ سے مصافحے کی بہرحال دلیل ملتی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے ملاتے تھے۔ دو ہاتھ سے جتنی بھی روایت ہے، وہ سکھانے کی، تربیت کی، پاس بٹھانے کی، شفقت کے لیے کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بٹھایا، میں آپ کے پاس تھا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں میرا ہاتھ، اس طرح کی بہرحال روایتیں۔ لیکن اس معاملے میں جو سالی الحسمین رحمہ اللہ ان کا فتویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ سے ملانا ہی سنت ہے، لیکن کوئی دو ہاتھ سے ملا لے تو لہٰذا اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹھیک، تو بہرحال اس معاملے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایک ہاتھ، یہ سنت سے بالکل ثابت ہے۔ باقی روایتیں جن کو دلیل بنایا جا رہا ہے، وہ سکھانے کی، ہاتھ پکڑنے کی ہے، اور بھلا سالی الحسمین رحمہ اللہ کا فتویٰ اس طرح سے اس معاملے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کل لوگ اصلاح نہیں کرتے اور کہتے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ کسی کی غلطیاں دیکھتے لیکن اصلاح نہیں کرتے، کہتے ان کا عملہ ان کے ساتھ، ہمارا عملہ ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا کہ ایک انسان جو ہے کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے اور ایمان کے آخری کیفیت۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ وہ دیکھے، تو یہ تو آخری کیفیت سے بھی ہم چلے جا رہے نیچے، اور کہا اس کے برابر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، برائی کے معاملے اس کے بعد نہیں ہے ایمان، دل میں تو برا جانا۔ تو اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہے تو اس سے محبت رکھیے، اس کی اصلاح کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ اگر میں اس کی اصلاح کی وجہ بن جاتا ہوں تو جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کو خیر کی طرف بلائے اور اگر وہ آدمی وہ خیر کرتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلیں گے اس کے اوپر، ان تمام کا اجر و ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں ہوتی۔ حدیث یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ متا کے لیے اعلان کیا کہ کون دے گا اس کے لیے، صحابہ دینا چاہتے تھے لیکن مال لگا ہوا تھا، پیسہ پورا انویسٹ ہو چکا تھا، غلہ تھا مطلب مال تھا، اب مال بکیں گا، کھجور بکیں گے، پیسہ آئیں گا، تو ہاتھ میں کیش نہیں ہے، کیا دے سوچ رہے تھے۔ ایک عربی، ایک اجنبی، ایک بدو آیا، اور ایک روایت میں الفاظ ہے اس نے چاندی کے کچھ سکے نکالے جو کہ درہم ہوتے تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم کچھ نکال کے رکھ دیے، اور ایک روایت میں کچھ کھجور تھے اس کے پاس رکھ دیے۔ صحابہ کو غیرت آ گئی کہ ایک اجنبی آدمی دے رہا اور ہم لوگ اتنی دیر کر رہے تھے نبی کو اپنے دینے کے لیے، اجنبی۔ تو صحابہ نے خوب چاندی ڈالی، روایت میں کہ چاندی کا ڈھیر لگ گیا۔ اس پر آسم نے کہا، جو شخص کوئی نیک کام کرے، ایک اچھا طریقہ نکالے، ایسا اس نے کیا، جتنے لوگ اس کے پیچھے اس پر چلیں گے، ساروں کا اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے شروع کیا، اور اس کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ نیت سے کرتے کہ اللہ اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اچھے اخلاق اپنا لیں گا، اس برائی کو چھوڑ دیں گا، جب تک اس برائی کو چھوڑیں گا اور نیکی کریں گا، انشاءاللہ میں مستحق ہوں گا اس کے اجر کا۔ تو لہٰذا یہ رویہ مت اختیار کیجیے، ان کا یار ان کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، فلاں یہ ہے۔ ہاں، جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، جس پر آپ قادر نہیں ہیں، جیسا کوئی حکمراں غلط کر رہا تھا، آپ قادر نہیں ہوتے، ایک شخص حکمراں پہ قادر نہیں ہوتا، وہ تو کوشش کرے کہ رسائی کرے یا لوگوں یا علماء تک بات پہنچائے کہ حکمراں یہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کا کنٹرول ہے، جہاں آپ کر بھی سکتے، میرے چچیرے بھائی کا نکاح، اس میں کچھ غلط کر رہا ہے تو میں بول سکتا ہوں نا، اس میرے بھائی یہ غلط ہے، غیر سنت ہے، سنت اختیار کرو، میں نہیں، ان کا بھائی، اپنا ہے نا۔ لیکن بہرحال آج کل حالات تو ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کو بولتا نہیں، ہمارے معاملے میں تم ٹانگ مت اڑاؤ۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ میرا معاملہ، ٹانگ مت اڑاؤ، تو آپ اصلاح چھوڑ دیں، ورنہ میں کہوں گا ضرور اصلاح کرتے رہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر کا ذریعہ بنائیں گا اور آپ کے ایک بھائی کو غلطی سے جو ہے بچائیں گا۔ میرا نام راشد القصری ہے، پرائیویٹ امپلائی ہوں میں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اپن کسی کی اصلاح کرنا چاہتے مگر وہ بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، یا جو اگر کوئی معروف شخصیت کی کو یہ فالو کرتا ہے تو اس کا اپن ریفرنس دے سکتے کہ بھائی یہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی اس کی اصلاح کی نیت ہے، نہ کہ کوئی ہائر اتھارٹی پہ اپنی انگلی اٹھانے کی۔ تو اس بارے میں وضاحت کیجیے۔ اس آدمی کی اصلاح کے لیے، وہ اس آدمی کی تو اصلاح نہیں کر سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے جیسا جو اس کو فالو کر رہا ہے. تو کیا اس کے جو مان رہا ہے اس کو بولنا کہ اس کی ہاں اس کو بولنے کے لیے, مگر وہ سننے کے لیے سننے ہی چاہتا نہیں. ہو بھائی نے ایک سوال کیا کہ کوئی ایک شخص ہے وہ کسی کو مانتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے, ٹھیک, اب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح تو ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے چونکہ وہاں تک رسائی بھی نہیں ہوتی یا وہ مانے گا بھی نہیں, تو اس آدمی کو کیا اس کے بارے میں بول سکتے کہ اس نے فلاں غلطی ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے یہ اس کا جواب بدلتا رہے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے کوئی گمراہی پھیلا دی, سمجھ رہے ہیں, ایک شخص ہے جو دیندار ہونے کا نام کرتا ہے اور دین کے نام پہ اس نے گمراہی پھیلا دی, تو اس گمراہی کا ازالہ کرنے کے لیے اگر آپ اس کے ماننے والے کو اگر کہتے ہیں کہ وہ آدمی فلاں, جو کہ غیبت ہے لیکن یہ جائز غیبت ہے اس لیے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے آپ کہہ رہے کہ وہ آدمی نے چوک کی یاد رکھی, سمجھ رہے ہیں, جیسا کسی نے ایک فرقہ ایجاد کر دیا اسلام میں, تو بالکل بتا سکتے ہیں عام لوگ بھی چونکہ اس تک رسائی نہیں, لیکن آپ اس کو بول سکتے ہیں وہ آدمی سے چوک ہو رہی ہے, وہ آدمی سے غلطی ہو رہی ہے, آپ اس کو فالو مت کیجیے, سمجھے, لیکن جذبات کے نام پر نہیں, شریعت کی بنیاد پر. کبھی ہوتا ہے کسی نے کوئی بات کر دیا, ارے یہ تو نیا فرقہ دکھ رہا ہے تو گمراہ لوگ دکھ رہے ہیں, آپ نے ڈکلیئر کر دیا پہلے, ٹھیک, یہ نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر, شریعت کی بنیاد پر, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ کی اس سے رسائی نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھائی گمراہی میں اور ڈوبتا جا رہا ہے, تو آپ اس طرح سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, یا پھر آپ لوکل علماء کو کہیے, ایک اجتماع رکھیے, وہ ساری باتیں جو اس انسان میں گمراہی کی ہے اس کو ان سے بولنے لگائیے, اس کو ریکارڈ کیجیے اور آپ یہ کہیے اس عالم نے ان کے بارے میں یہ کہا, تاکہ یہ عالم ریفرنس بن جاتا آپ کے لیے, آپ نہیں بول رہے یہ بات, فلاں علامہ نے فرمایا کہ وہ آدمی غلط ہے, سمجھ رہے آپ. تو یہاں کیا ہوتا ہے, ایک عالم ہوتا ہے اس کو پتا بھی اس کی کیا گمراہی اس آدمی کی, آپ وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک. اب معاملہ ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, نہ عالموں تک میری رسائی ہے نہ میں اس تک کر سکتا ہوں, تو اس آدمی کے بارے میں کیا کروں؟ تو اگر آپ کو یقینی طور سے ہی اگر معلوم ہے, آپ نے علماء سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہے لیکن ہم بیان نہیں دے سکتے, تو ٹھیک ہے آپ بول سکتے کہ فلاں عالم سے میں نے بات کی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی گمراہی ہے, تو آپ اس گمراہی سے بچنے کی جو کوشش کیجیے, آپ اس طرح سے اس کی اصلاح کرنے کی بہرحال جو ہے کوشش کر سکتے. اب کوئی انسان اس کی فردی غلطی ہے, دین ہی چھوڑ دیجیے, فردن غلط ہے اس کی ذات سے, وہ غلط, جیسا ایک انسان گھر میں سگریٹ پیتا ہے اس کا ذاتی عمل ہے, سماج کو کچھ نہیں اس سے نقصان, نہ وہ کسی کو کچھ بولتا ہے, اپنا کرتا ہے, اب یہ انسان کے بارے میں دوسرے کو نہیں بول سکتے, اس کی اصلاح آپ کو ہی کرنا پڑے گی, یا اس کی ہائر اتھارٹی تک جانا پڑے گا, اس کے والد, اس کا بھائی بڑا, اس کی والدہ, یہ جس کی بات وہ سنتا ہے, یہاں بھی نہیں کہہ سکتے اور اس نے گھر میں سگریٹ پیتے بیٹھتا, انہیں گھر میں سگریٹ پیتے بیٹھتا, اس نے گھر میں سگریٹ پیتے بیٹھتا, یہ تو آپ اس کے خلاف ایک اس کو اس کا ایک ایسا عمل جو چھپ کر کر رہا ہے, کسی کے سامنے نہیں آتا ہے, اللہ کے اس کے بارے میں آپ نے کبھی دیکھ لیا, آپ پہلے آپ یا تو اس کی اصلاح کریں یا تو اس سے بڑوں کو بولے کہ میں نے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھا, اور آپ کوشش کریں, چونکہ اس کا تعلق قوم سے, ملت سے, اسلام سے نہیں, اس کا ایک ذاتی گناہ ہے نا, سمجھ رہے بات کو, تو لہٰذا یہاں آپ نہیں بولیں گے, یا تو اس شخص کو بولیے یا تو اس کے ذمہ دار کو بولیے, ورنہ منہ کو بند رکھے. تو یہ ڈپینڈ ہے کہ کس انسان کی اصلاح ہو رہی ہے, وہ کس حیثیت کا حامل ہے, اس کا گناہ عوامی ہے یا خاص ہے. جیسا کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, بھائی 5000 دو, اگلے مہینے سے 200 روپے میرے سے لیتے رہنا, اس لیے کہ انویسٹمنٹ میں لگاتا ہوں, اور آپ کو بتائیے اس کی ٹوپی اس کے سر ڈالتا, کئی لوگوں سے 5000 لیا ہوا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں آپ بالکل بولیے, اس لیے کہ آپ کو پتا اس نے کیا, یا آپ کے ساتھ یہ دھوکا ہوا ہوں گا ہو سکتا, تو یہاں آپ کر سکتے اس لیے کہ یہ غیبت ہے لیکن جائز غیبت ہے, اس لیے کہ اپنے بھائی کو ایک شر سے اور فتنے سے آپ بچا رہے ہیں, سمجھے. اس کے تعلق سے دلیل جو آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تھا, اور کہا اللہ کے رسول مجھے نکاح کے لیے 3 پیغامات آئے, میں تینوں میں سے کسی قبول کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی کچھ کمزوریاں بتائی ایک کے بعد ایک, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا, فلاں, انہوں نے پھر چوتھے سے نکاح کر لیا, تینوں کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہاں حدیث میں اللہ کے رسول ان کی برائی گنوائی نا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتون نکاح کرنا چاہتی تھی, ایک تعلق جڑ رہا ہے, اور اگر اس میں وہ چیز ہو اور آپ سب کو پتا تھا تو یہاں بولنا ضروری ہے, سمجھ رہے. تو ذاتی ایک ہو سکتا ہے, سماجی ہو سکتا ہے, آپ کی پوزیشن کیا, اس کی پوزیشن کیا ہے, اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کریں. بیسٹ پارٹ جو ہے, سب سے بہتر چیز میں یہ کہوں گا, آپ علماء سے رجوع کریں, ان سے مشورہ لے اور ان کے مشورے کے مطابق کرے, تاکہ وہ گائیڈ کرے کہ کس مسئلے میں کس طرح سے کس آدمی کو ہینڈل یا ٹیکل کیا جائے. انشاءاللہ ان کا آنسر یہ تھا کہ اگر وہ جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں تو اس تعلق سے, مطلب اس آدمی کی جس کو آپ بول رہے ہیں کہ وہ آدمی خراب ہے سننے, بہرحال آپ کا کام ہے بتا دیں, اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو بہرحال آپ کو تو اللہ نے تعینات نہیں کیا, اس لیے کہ انبیاؤں کا کام بھی پہنچانا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین, انبیاؤں کو بھی اللہ نے قوموں کے پاس بھیجا اور ان کا کام تھا کھلی بات کو لوگوں تک پہنچانا, ماننا نہیں ماننا یہ آپ کا کام نہیں, ہمارا کام ہے, اور جاب از ٹو کنوے ناٹ ٹو کنوینس, ہمارا کام پہنچانا ہے, منانا نہیں کسی, ہم اپنے طور سے پہنچا دیں گے, پھر اس شخص کی اپنی چوائس کہ وہ کیا کرتا ہے. جب ہم کسی خاتون کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں تو ایسے ایسے کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کی اصلاح کیسے کریں؟ مطلب اگر آپ کسی کو اصلاح کے لیے کوئی کچھ کہہ رہے تو وہ کہہ رہے تمہارے بھی تو فلاں ایسا کہہ رہے، جیسا مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں نے پردہ کرنا چاہیے، نہیں فلاں مولانا کی بیوی تو نہیں کرتی، ان سے تو بات ہو رہی ہے آپ کی اصلاح کی، ایگزامپل وہاں مطلب سمجھ لینا، وہاں کوٹ کرنے، ان کے پاس تو شادیاں ایسی ہوتی، شادی ہونا نہیں ان کے گھر میں تو ایسی بھی علامہ کی، تو کیا ہمارے لیے کوئی علامہ، کیا کوئی فلاں کو اللہ نے نمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ہمارے لیے، آپ ان کو آئیڈیل بنائیے، ہے نا، صحابہ ہمارے لیے، تو بہرحال بہت سی بار ہوتا ہے جب ہم کسی کی اصلاح کرنے جاتے تو فوراً ڈائریکٹ اٹیک ہم پہ ہی کر دیتے، تمہارے پاس تو ایسا ہوتا ہم کو بول رہے ہیں، تو یہاں ضروری ہے جو شخص جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ خود اس پر عمل پیرا ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ صف میں یہ بات فرمائی اور کہا یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو اس پہ خود عمل نہیں کرتے، کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بری بات ہے کہ تم ایسی باتوں کو کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، تو بہرحال یہ تو بہت اشد ضروری ہے، دائی مصلح جو اصلاح کرتا ہے وہ خود عمل پیرا ہو، اور عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کام کریں، لیکن کتنا بھی انسان عمل پیرا ہو چوک ہوتی ہے جب اس سے کہا جائے کہ تمہارے پاس تم نے تو فلاں کیا تھا، تو کہے جیسا مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور سمجھ لیجئے میں نے نکاح سنت کے مطابق نہیں کیا تھا، اور کوئی کہتا بھائی آپ نے تو نہیں کیا تھا، بڑا ہمیں کہہ رہے ہیں، تو مجھے اقرار کرنا ہوں میرے بھائی، جب مجھے علم نہیں تھا تب میرا ایک ایسا دور تھا جب میں بھی اسلام نہیں جانتا تھا، ہاں میں نے وہ کام کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ مجھے نمونہ بنائیے، اب میں اس کا خائل نہیں ہوں، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی کیجئے، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی یہ بتائیے، اقرار کیجئے پھر کہ ہاں مجھ سے وہ چوک ہوئی، یہ نہیں ہم نے کرے تھے تو ہم نے فتوا لے لی تھی اس کا جب ہو گیا اور میڈیا کر گیا، آپ فتوا نہیں ویسے آپ نہیں ملتا ہو جب دیتے تھے، تو اب تمہارے لیے یہ فلاں ہو گیا ہمارے لیے فلاں تھا، سمجھے یہ نہیں ہو سکتا، تو خود عمل پیرا ہو، اور اگر اس سے ایسی چوک ہوئی ہو اور کوئی اس کو یاد دلائے تو بالکل کہے کہ ہاں چوک ہوئی تھی اور اس معاملے میں مجھ سے غلطی تھی اور میں غلط تھا اور میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں اگلے جو میرے گھر میں نکاح ہوں گے ان نکاحوں کو سنت کے مطابق، بہن بھائی بیٹا بیٹی ہے ان کے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، میرا نام مبین شیخ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں پیٹھ پیچھے کچھ بول دیا یا اس پہ بہتان لگایا، تو اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مطلب اس کو ملامت ہوئی اگر دل میں، تو وہ کیا کرے اس کیس میں؟ اور ایک سوال کی اگر سپوز کسی انسان کے طرف کچھ قرض رہ گیا اور اس کو وہ دینا ہے اور وہ شخص نہیں مل رہا ہے، مطلب وہ جگہ پہ نہیں مل رہا ہے، چلا بھائی کا پہلا سوال تھا کہ کسی شخص نے کسی کی پیٹ پیچھے غیبت کر دی اور اب وہ ملامت کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو دیکھیے غیبت اگر ہو گئی ہے تو آپ اپنی غلطی کی اصلاح ایسے کریں اس معاملے میں کہ آپ پہلے تو اس شخص کو بتائے کہ مجھ سے یہ چوک ہوئی، میں نے آپ کی ایسی غیبت کر دی تھی اور اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے سامنے کی تم سے کہا اس دن میں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی یا میں نے وہ غیبت کی تھی اور میں اس بات کو واپس لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی جو آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور میں اس بات کو تو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا تاکہ نفس کو عادت ہو، اور آئندہ انسان کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ مجھے پھر اگر جواب دینا پڑا تو معافی سب لوگوں کو مانگنا پڑے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنی نفس کو پہلے عادی کریں اس چیز کا، تو یہاں آپ اس شخص سے معافی مانگیے، اگر وہ شخص نہیں ملتا ہے تو علماء لکھتے ہیں اتنی دعا کرے اس کے لیے، اتنی دعا کرے کہ لگے کہ اس غیبت کا بدلہ آپ نے دے دیا اس کو، اب سمجھو پتا نہیں کون تھا کر دیا آپ نے، تو بہرحال اس کے لیے وہ کریں۔ دوسرا سوال تھا بھائی کہ اگر کسی سے قرض لیا اور وہ آدمی نہ ملے، ٹھیک یہ تھا نا، نہ ملے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہو وہ آدمی کو آپ ڈھونڈیں گے، آپ اس کا انتظار کریں گے، اور اگر اس کے بعد بھی نہ آئے تو آپ اس کے نام سے اس کو صدقہ کر دیں، ٹھیک صدقہ کر دیں، اور اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کو لوٹانا پڑے گا، لیکن اگر وہ نہ آئے تو آپ آنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں آئے تھے اتنے دن میں نے صدقہ کیا، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرے نہیں میں نے تو آپ کی اجازت نہیں دی تھی اور ٹائم باؤنڈ نہیں تھا کتنے دن میں، تو لہٰذا دینا پڑے گا۔ یہ دوسری ایک حدیث سے ملتی ہے کہ ایک شخص تھا اس کے پاس ایک مزدور نے کام کیا اور وہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو اس شخص نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا اور وہ انویسٹمنٹ اتنا بڑھ گیا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں ہو گئی اتنے زیادہ۔ ایک مرتبہ وہ شخص اور کہا اے شخص میرے وہ پیسے جو تھے ادھار تھے جو میں نے تو کچھ سروس دی تھی جو کام کیا تھا، اس نے کہا دو پہاڑ کے بیچ میں جو کچھ ہے تیرا، اس نے کہا مذاق مت کر میں نے تو چھوٹا کام کیا، تو کہا میں نے تیرے پیسے کو انویسٹ کر دیا تھا اتنی برکت آ گئی، تو بہرحال پھر وہ شخص سب اٹھا کر لے گیا، حدیث میں سب اٹھا کر لے گیا اس نے دے دیا، تو یہ بھی ایک چیز پتا چلے کہ انویسٹ کر دیا اس نے، جب آیا تو اس کو اس کا ریٹرن دے دیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگر طویل عرصہ ہوگا تو آپ اس کے نام صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو عزت دیں گے اس کو۔ کسی نے ایک سوال کیا، آئی ہیو سین سم لیڈیز کوارلنگ اباؤٹ صلاح سجود، تھری لیڈیز ویئر پریئنگ صلاح بائی سٹنگ آن چیئر، ون وومن واز سفرنگ فرام نیک پین اینڈ کرونک پین، سو شی واز unable to do sujood, but one woman was telling her not to sit on chair, we have to do sujood on ground, so it is compulsory to do sujood on ground, being unable to. تو انہوں نے ایک سوال بہرحال اس طرح سے لمبا ہے کہ وہ نماز کے لیے کہیں گئے, تین عورتیں چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی, ایک عورت کا کہنا تھا اس کی گردن میں جو ہے تکلیف ہے, اس کو منکو کا کچھ مسئلہ ہے, لیکن دوسری عورتیں جو نماز نیچے پڑھ رہی تھی بغیر چیئر کے, ان کا کہنا تھا کہ نہیں وہ نیچے ہی پڑھنا پڑتی نماز, بغیر سجدے کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ سجدہ واجب ہے نماز میں, لہٰذا ان کا سوال ہے کہ میں وہاں تھی تو میں ان کی اصلاح کیسے کروں. ایسا ہو تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی انسان کو تکلیف ہو تو نماز یا تو کھڑے رہ کر پڑھے, دوسرا بیٹھ کر پڑھے, تیسرا لیٹ کر پڑھے. چیئر کا سسٹم چیئر اس زمانے میں بھی تھی اسلام کی, آپ نے نہیں پڑھی, لیکن چیئر پر کون پڑھیں گے, اس کے پیر کام نہیں کرتے. ہاں بس ہوتا کیا ہے, کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں اور پھر چیئر پر پڑھتے ہیں, چیئر سیکنڈ آپشن نہیں ہے, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھے. سمجھ رہے آپ, جیسا میں جو ہے کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا, تراویح چل رہی میرے میں اتنی طاقت نہیں, تو میں یا تو کھڑے رہ کر پڑھوں گا, سیکنڈ چیئر نہیں ہے, بیٹھ کر پڑھوں گا, سنت یہ ہے, اور نہیں تو لیٹ کر پڑھوں گا, چیئر آپشن نہیں ہے. میں کمزور ہوں لیکن میرے پیر کمزور ہے, میرے پیر مڑتے نہیں ہیں, تو پھر میں کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا ہوں تو, اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, مڑتے نہیں ہے نا, تو پھر چیئر کا آپشن آتا ہے. سمجھ رہے نا, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, بس سیکنڈ آپشن چیئر, چیئر نہیں ہے پھر بیٹھنا ہے, سنت بیٹھنا. آپ کے زمانے میں چیئرس تھی, ممبر بھی تھا نا آپ کا, اسے بیٹھتے تھے خطبے کے لیے, بیٹھنا نہیں ہے پھر. تو یہ غلطی بہت سی بار ہوتی ہے. تو لیکن اس خاتون کا جو مسئلہ تھا, نیچے اگر یہ نہیں بیٹھ سکتی, اور معاملہ تو سجدے کا تھا نا, چونکہ گردن میں مسئلہ تھا, اور ظاہر سی بات ہے گردن میں مسئلہ ہونے کی وجہ سے انسان سجدہ نہیں کر سکتا, اس میں تکلیف ہوتی, بلکہ بہت سی بار تو ہلا بھی نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ مجبور ہے تو کھڑے رہ کر پڑھیں گی, سیکنڈ آپشن بیٹھ کر پڑھیں گی, اگر گردن کا مسئلہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, نیچے بیٹھ کر پڑھیں گی. بیٹھنے میں چونکہ سجود وہ نہیں کر سکتی ہے, رکو نہیں کر سکتی, گردن نہیں ہلا سکتی ہے, تو بہرحال اس معاملے میں اللہ تعالیٰ چونکہ اس کو مکلف نہیں ٹھہرائیں گا, پکڑ نہیں کریں گا, یاد رکھیں ٹھیک. چونکہ جو چیز آپ کے قابو میں نہیں, اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا, ورنہ بہت سے اپنے آپ کو مکلف بنا دیتے ہیں. ایک بار میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز میں الٹے ہاتھ سے تحیات میں انگلی کو حرکت دے رہا, الٹے ہاتھ سے پہلی بار دیکھا میں نے کسی کو. میں نے اسے پوچھا, الٹے ہاتھ سے آپ کیوں کر رہے تھے؟ تو بولے میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا. بولا آپ مکلف نہیں ہے پھر, چھوڑ دیجیے عمل کو, آپ مکلف نہیں اس عمل کے, پھر انگلی اٹھا, آپ کی انگلی کام نہیں کرتی نا سیدھی, تو آپ مکلف ہی نہیں نا, آپ الٹے ہاتھ کی اٹھا رہے انگلی. ایک آزا اللہ نے جب نہیں دیا تو وہ کام ہی نہیں نا آپ کے لیے, الٹے سے کیوں آپ کو کرنا ہے وہ چیز, ٹھیک. تو بہرحال مکلف نہ بنائے, تو اگر نیک ہے نیچے بیٹھے, اور اگر نیک پہنے جس سے سجود نہیں کر سکتے, تو ظاہر سے ہر انسان کا الگ حالت ہوتی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی حالت کو دیکھیں گا اور حالت کے مطابق فیصلہ کریں گا. تو لہٰذا اس عورت کے لیے انشاءاللہ سجدہ ضروری نہیں ہوں گا, اس لیے کہ وہ مجبور ہے, وہ بیمار ہے, اس کو گردن کا کرونک پین ہے, جس کی وجہ سے اس کو جھکنا میں سمجھتا ہوں محال ہے, نڈھال ہے, اور وہ جھکے بھی تو سر ٹیک نہیں سکتی, وزن نہیں ڈال سکتے. تو لہٰذا اس معاملے میں وہ مستثنا ہے, وہ بیماری کی شکل ہے, اور مختلف بیماریوں میں انسان مختلف کام کرتا ہے. جیسا کوئی انسان ہے پیرالائزڈ ہے, گردن سے نیچے ہاتھ پیر نہیں چلتے ہیں, تو کیا اس کو کیا بولیں گے آپ؟ وہ تو اشاروں میں نماز پڑھیں گا بےچارا, صرف آنکھوں کی ہے نا. بہت سے لوگ اللہ رحم کرے ان پر کہ نہیں چل پھر سکتے, آنگ گردن سے نیچے, آدھا آنگ پیر سے نیچے پیرالائز, نہ چل سکتے نہ اٹھ سکتے, کچھ بھی نہیں ہوتا بےچاروں سے, ہے نا. تو ظاہر سے اللہ کسی کو اس کے طاقت زیادہ نہیں آزماتا, تو یہاں وہ اشاروں میں پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے. تو اگر وہ واقعی میں کرونک پین تھا تو آپ سمجھائیے کہ یہاں اس عورت کے لیے ایکسیپشنل کیس ہے, اس کی حد تک ٹھیک ہے نہ پڑھے, لیکن جو کر سکتا سجود ان کو چاہیے کہ وہ کرے. السلام علیکم, میرا نام شیخ افتخار ہے. میرا سوال ایسا ہے شیخ, کیا ہماری مسجد میں بچے تراویح میں آتے تو مطلب ان کو مار کے ہکا لیا جاتا ہے, اور بعد میں مطلب بچے بہت مستی کرتے, اگر سمجھو بڑوں کو بولے تو بڑے ایسے بولتے کیا حدیث ہے کہ بچوں سے مطلب مسجد کو بچایا جائے, اور بچے ایسے ہیں کہ بچے بولتے ہم نے روزہ رکھے ہم کو تراویح پڑھنا ہے, اور کچھ بچے مستی کرتے اس میں تو سب کو ہکا لیتے, تو ابھی ایسی پوزیشن آ گئی کہ پوری مسجد بچوں سے ویران ہوگی, مطلب بچے نہیں ہیں اس کے اندر, تو مطلب بچوں کو کیسا سمجھایا جائے اور بڑوں کو کیسا سمجھائے ذرا اس کیوں. بہرحال ایک روایت ہے جس کو لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے, وہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھڑے ہونے کے سب سے پہلے حقدار وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جانتے اور شعور والے ہوں, ٹھیک, اس کے بعد اور اس کے بعد, ٹھیک, اس طرح سے حدیث کے الفاظ. تو اس سے لوگ بولتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ, اس سے مانا یہ کہ وہ جو بچے جو شرارت کرتے اور بہت چھوٹے ہوتے, جن کو لوگ اب ترین والے بچے کو آپ نے مسجد میں لا لیا, تو مزید ظاہر سی بات ہے وہ پیشاب کر سکتا ہے، پیخانہ کر سکتا ہے، شور کر سکتا ہے، لیکن بڑے بچے جو عقل سلیم رکھتے ہیں کوئی پاگل بھی نہیں، پاگل پاگل کو مسجد میں لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی شور کریں گا اللہ کے ذکر سے وہ کریں۔ اب جو مسجد میں بچوں کے لیے وہ ہو رہا ہے کہ بچے آواز کر رہے تو ان کو بوروں کو نکال دیا جا رہا ہے، اس معاملے کا کیا ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح حدیث، کئی روایت ہے اور اتنی ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کسی دن میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میں نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں رکعت باندھتا ہوں تو مجھے پیچھے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی ماں کے یا باپ کے دل پر باری گزار رہا ہوں گا بچے سے دور رہنا، تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ بچے آتے تھے تو روتے بھی تھے، آئیں گے تو ظاہر سے تو روئیں گے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ آپ کے زمانے میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا امامت، اس کے پیچھے صحابہ، اس کے پیچھے ہم، اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اس سے بھی ایک بات پتا چلی کہ بچے وہاں بھی ہوتے تھے، ہے نا، کہ وہ صف میں کھڑے ہیں۔ اب بچے ہوتے ہیں ان میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے، تو میں یہاں یہ کہوں گا اور میں بار بار کہتا ہوں، بہت سی بار ہوتا ہے بچپن میں بچوں کو مسجد سے مار کے نکالتے، بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاتے، آؤ رے آیا کرو رے، آتے نہیں تم لوگ، تو مسجد سے وہ بچوں کو لگاؤ کب پیدا ہوگا؟ میں جب چھوٹا تھا مسجد میں تو میں نے کئی ڈانٹ کھائی، لیکن میں نے کبھی جانا نہیں چھوڑا، کیوں تو بند تھا میں، بار بار پھر چلا جاتا تھا، کئی ڈانٹ کھائی۔ ایک مرتبہ مسجد میں صرف جا کے کھڑا، ایک آدمی نے آ کے زور سے مارا، کہا مسجد کیا، مسجد میں ایسا آ کے کھڑے تھے؟ میں نے کہا میں صرف کھڑا تھا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیوں مارے اپنے بچے کو؟ تو بولے اس نے ہاؤس میں تھوک دیا۔ میں نے کہا میں نے تھوکا بھی نہیں ہاؤس میں، میں نے تھوک دیا اس نے، میں حالانکہ کھڑا تھا صرف، میں بالکل جانتا ہوں اگر میں کوئی بھی انسان تھوکے تو اوپر ہی تیرتا بول دیتا، تو میں نے کہا کہیں تو نہیں، بولے ایسے آ کے کچھ بھی کرتا۔ بولے ایک بار پھر گیا تو ایک شخص اور مارنے لگے، تو اس نے پوچھا کیوں مارے؟ تو مچھلیاں پکڑنے آتا، بچے مچھلیاں دیکھتے جا کے، کچوا تھا مچھلی، اب آپ نے ڈال دی تو بچے تو دیکھیں گے نا، ہاؤس میں پہلے ہوتے تھے۔ ٹھیک، ایک مرتبہ ایک مسجد میں جا کے ٹائم ٹیبل دیکھ رہے، تو ایک شخص صاحب پیچھے سے مار دی، ہاتھ نہیں لگانا بولے اس کو، ابھی لگائے نہیں تو مار دی تم نے، پہلے ہاتھ نہیں لگانا بولے، ابھی لگائے کہاں؟ میں بولے تمہارے ایسے بچے آ کے لگائے، لگائے تو بات کیجیے نا، لگائے کہاں ہم نے ابھی ہاتھ، تو پھٹکا پڑ گیا۔ ٹھیک، ایک مسجد میں ٹائم بدل گیا، 5:30 ہو گیا، چونکہ میں جایا کرتا تھا تو اس کو میں 5:15 سے نیچے خالی کھینچا، وہاں ہی بھٹکے پڑ گئے، پورے ٹائم بدلے کیوں؟ میں نے آج بدل گیا نا، ہم بدلیں گے نا، لیکن سمجھ رہے آپ؟ اب جب بچہ بدزن ہو جائے گا، اب پھر بڑا ہونے کے بعد بول رہے آپ بالغ ہو گئے بیٹا اندر آؤ، تو ایک بے روخاپن اس کو مسجد سے جو لگا ہونا، آپ سمجھ جانتے کہ چھوٹے بچے آ رہے جو رو رہے، جب وہ روتے بچے آئیں گے، چھوٹے آئیں گے، پھر بڑے ہوں گے تو سیکھیں گے، ان کے والدین تربیت دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب سمجھ لیجئے بچے شرارت کر رہے، تو پہلا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے ان بچوں کو، آپ سمجھ لیجئے، اب چھوڑی مینجمنٹ کیا کر رہا، پبلک کیا کری، آپ ان بچوں کو سمجھائے کہ اگر تم مجھ سے پرومس کرتے ہو کہ تم لوگ اگر شور پکار نہیں کرو گے تو میں کمیٹی سے بات کرتا ہوں کہ تم کو آنے دیا جائے اندر۔ ٹھیک، اس لیے کہ دیکھیے اگر 10 سال کا بچہ شرارت کر رہا تو وہ بالغ ہے اسلام کے مطابق، اس کو تو واجب ہے نماز مسجد میں پڑھنا، تو اس کو شعور نہیں دیا گیا اس کے والدین نے، یہ بات۔ اور یہ غلط فہمی ہے، بچہ بالغ جب ہوتا ہوں، بس ایک بار میں ایک صف میں کھڑا ہوا جبکہ میں 10 سال سے اوپر تھا، تو نماز ہونے کے بعد ایک شخص پلٹے کہا اے تم بھاگ نکلو، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو دوسرے بار آدمی بیٹھا تھا، کیا ہوا یار؟ بولے وہ نماز پڑھا تھا، بالغ نہیں، بولے وہ بالغ نہیں، تو اس نے انہوں نے پوچھا بالغ بولے تو کیا رہتا؟ بولے تو بولے ادھر آؤ، بولے مجھے بلائے، بتاؤ منہ کھولو، بولے منہ، میں منہ کھلا، اس کو داڑھ نہیں، بولے پیچھے کی ایک داڑھ رہتی، بولے وہ نہیں، میں نے کہا جانوروں میں دیکھتے ہیں اس کی عمر کے لیے داڑھے والے، انسانوں پہلی بار دیکھتے، اس کو داڑھ نہیں، بولے اس سے بالغ نہیں، اندازہ لگائیے، یہ کوئی اصول نہیں، عمر ہے 10 سال، 7 سال کا تو لے جاؤ، 10 سال کو تو مارو، مطلب 10 سال واجب ہے۔ تو اگر وہ بچے 10 سال کے اوپر کے ہیں، انہیں آپ سمجھائیے کہ اگر تم لوگ مستی نہیں کرو گے اور جو تمہارے ساتھ مستی کرے گا اس کا نام مجھے بتاؤ، اس کی اپن اصلاح کریں گے پکڑ، اگر آپ ان کی گارنٹی لے لیں، ان کی صف متعین کر دے، مسجد والوں سے کہے کہ میں اب ان کو دیکھتا ہوں، ان کی صف میں متعین کرتا ہوں، ہونا چاہیے مسجدوں میں بچوں کے پیچھے صف یاد رکھے، ہاں بس سسٹم نہیں، آپ سب کے زمانے میں مرد بچے اور عورتیں سسٹم تھا، بیچ میں بچے کھڑے ہوتے تھے، ہم نے کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا۔ دیکھیے اب بچے مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے چھوٹے ہیں تو تیسری میں کھڑے، آپ لوگ سب سے لیٹ آ رہے ہیں، ہم لوگ 3 صف بھرنے کے بعد پیچھے کھینچ کے لے آتے ہیں، چل پیچھے چل پیچھے، تو اس کا حق نہیں نماز کا، چھوٹا بچہ نماز پڑھا سامنے سے جا رہے، آپ گارنٹی لیں گے اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، میری قبول ہو رہی تھی، میرے سامنے جگہ تو نماز گناہ، اس کے سامنے جگہ تو نہیں ہے، ساتھ ساتھ بچے ساتھ سامنے چلو، آپ خود اہمیت نماز کی ان کے سامنے ختم کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ بات کیجئے، کمیٹی کو سمجھائی کہ آپ سب کے زمانے میں بچے آتے تھے روتے بھی تھے ہے نا, تو لہٰذا مینجمنٹ کو سمجھائیے, ورنہ پھر جب بچے ایک بار بزن ہوں گے بہت مشکل ہوں گے پھر وہ مسجد میں آنے والے بنے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ بچپن سے بچے مسجد میں آنے والے بنے, جب بچپن سے بنیں گے تو 7 سال کے بعد بھی آئیں گے اور انشاءاللہ پھر 10 سال کے بعد بھی آئیں گے. السلام علیکم, میرا نام عبد الرازق صدیقی ہے, میری میڈیکل شاپ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اصلاح کسی غیر مسلم کی بھی کر سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا, کیا ہم غیر مسلم کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اصلاح تو عام معنی ہے, مطلب سدھار لانا, ٹھیک. لیکن غیر مسلم چونکہ ایمان والا نہیں ہوتا تو پہلے مستحق ہے دعوت کا آپ کی اصلاح سے زیادہ, سمجھ آیا؟ چونکہ اگر وہ اپنی زندگی کی پوری اصلاح بھی کر لے تو روز قیامت جو ہے جہنم کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا, چونکہ اس کے پاس اصل چیز نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے اس دعوت کو نہیں قبول کیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے, وہ اہم ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات میرا اگلا بیان جو جنت کا بیان اور جہنم کا آئے گا میں لوں گا پورا, کہ کیوں ایسا ہوں گا اور کیوں اللہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈالیں, کس بنیاد پر. تو بہرحال تو اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن جیسا کوئی ایک چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں اس نے غلطی کر رہا ہے, الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے تو ہر قوم کھاتی ہے, وہاں اصلاح کر سکتے کہ بھائی اپنے بچے کو سکھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھائے, وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے, الٹا ہاتھ ملا رہا ہے, کوئی قوم میں الٹا ہاتھ ملانے کا سسٹم نہیں دنیا میں, سب سیدھا ہاتھ ہی ملاتی ہے, کر سکتے. لیکن اصل غیر مسلم مستحق ہے کہ ان کو حق پہنچایا جائے, اس کے بعد باقی چیز تو ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی ایک موقع ہو سکتا ہے حق پہنچانے کا کہ آپ پہلے اصلاح سے کام شروع کرے یا ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو کچھ تنبیہ کرے سمجھا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل حقدار تو وہ جو ہے دعوت اسلام کے, اس کے اخلاق کے بارے میں اصلاح کچھ کر سکتے ہیں, اس کی اخلاق کے بارے میں؟ ہاں بھائی نے سوال کیا, کیا اس کے اخلاق کے بارے میں اصلاح کر سکتے ہیں؟ ہاں اس کے اخلاق کے بارے میں بھی اصلاح کر سکتے ہیں, کوئی اخلاقی برائی اس میں دیکھیں آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. میں ایسے ماشاءاللہ کئی غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام کے اخلاقی دائرے میں چلتے ہیں اور اس حد تک چلتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ میرے جان پہچان میں سے ہیں اور میرے فین ہیں, لیکن بہرحال غیر مسلم ہیں, تو اور وہ باہر رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا امریکہ میں رہ کر بھی, بہت سارے مسلمان کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں کیا زندگی, چونکہ اسلام کی اخلاق میں مانتا ہوں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے, اس کے وجہ یہ عمل زنا کرنے سے بہت برائیاں آتی, میں نے کبھی زنا نہیں کیا, میں لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں اس لیے کہ اسلام حکم دیتا ہے اس کا اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے, میں جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ وہ اچھے اخلاق کے انسان تھے. تو بہت ساری اخلاقیات پہ بہرحال وہ عمل کرتے ہیں, تو آپ بہرحال یہ بھی دعوت کے لیے وجہ بن سکتی ہے کہ وہ اخلاقیات کی بنیاد پر اسلام کی دعوت سے عقیدے سے متاثر ہو, تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اخلاق سکھائے, اسلام کے اچھے اخلاق, پاکی اور طہارت کا تصور سکھائیے. بہت سے لوگوں کو پاکی طہارت تصور نہیں, اسلامی تصور بتائیے پاکی کا, خوش ہوتے ہیں اور کئی بیماریوں سے بچتے ہیں, تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. بہت سارے لوگ دیکھیں غیر مسلم طہارت کرتے ہیں, ختنہ کرتے ہیں, چونکہ اس کے فوائد دنیا بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی اخلاقی برائی کی اصلاح کریں, معاملات کی برائی کی اصلاح کریں, دنیاوی فائدے اس کو دیں. جیسا ایک مرتبہ ایک غیر مسلم جو خاتون بہت پریشان تھی, کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں, تو میں نے کہا جسٹ ایک بار وزٹ دیجیے سینٹر پر, بات کریں گے, پھر آگے کا ڈیسیجن آپ کا ہے, ٹھیک. تو کہا آپ کیا بتائیں گے؟ وہ ملائیت بتائیں گے, پھر میرے کو یہ بولیں گے اسلام کے بارے میں بولیں گے, یہ کریں گے اور میرے کو ادھر کھینچنے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا ہمارا سب یہ کام نہیں ہے, آپ آئیے. تو وہ آئے, میں نے ان کو ڈپریشن کا اسلامک حل دے دیا کہ یہ کیجئے وہ کیجئے ایسا کیجئے, یہ سولوشن یہ سولوشن یہ سولوشن. ماشاءاللہ کئی دن بعد آ رہا, کہا ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا سولوشن سے, مجھے دوسرا اپوائنٹمنٹ چاہیے آپ کا, نا پھر آئیے کبھی اپوائنٹمنٹ لے کے, انشاءاللہ میں آپ کو اور کچھ سولوشن, مطلب ان کے لائف کے کچھ مسائل ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے وجہ بن جائے ان کو اسلام سمجھنے کی, اس کی غلط فہمیاں دور ہونے کی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اخلاق, یہ بھی ہو سکتا ہے معاملات میں, یہ بھی ہو سکتا ہے طہارت میں, بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل مستحق پھر کہوں گا وہ دعوت کے ہے اصلاح. ہاں بہرحال وہ ہو سکتا, وہ بھی ایک پارٹ بن سکتا کام کے شروع ہونے کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہ جو کانفرنس ہے اگلے 9 دن اسی طرح جاری رہے گی, اور کر کا جو فیض بھائی کا جو ٹاپک رہے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس عنوان پر جو ہے آپ خطاب کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے شریک ہوں. جزاکم اللہ خیر.